الرحيم أفمن اتبع رضوان الله اے هر غسوب چه روان شوید دا اللہ درزا والبی پسید او کوشش او محنت کئی چه اللہ مانا راضی شی اللہ را نخوشا لشی او دا اللہ درزا والبی کارونا کئی دا قرآن و سنت مطابق تمنو دیکی دیشی پشان دا غچا با چه غوا پس شوید دے اختشوه ده بس خطم من الله فغسی سرد الله ده طرفنا ومأواه جهنم او زیدت لوداغ ده پار جهنم ده وبئس المصير او بد ده دا جهنم زیدت لو هم درجات مخی گرد دو کسانو ذکرو شو یواف من اتبع رضوان الله او دویم کمن باع بسخط من الله هم دغ اهل خیر و اهل شر دوی خاوندان درجو بی عند الله فنزد الله اے مومن او کافر دا دوان برابر ندی دی بخاوندان دا درجوی پنیز دا اللہ دا چاب جنتنو کی درجیوی نو دا چاب پغور کیوی واللہ بصیرم بما یعملون اللہ لیدن کے دفاہ چدوی کم عمل کئی لقد من الله بشك انعام واحسان کړه دی الله للمؤمنین فمؤمنان باندي اذ بعث فيهم رسولا کله چرا لګل دی په دوی کې رسولا پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو نا من انفسهم مانا و من نسبهم دوی د نسبنا او من جنسهم دوی د جنسنا او عربی دی په مثل دوی دی او د بنی آدمونه دی او د ملائکو د پیریانونه نه دی دی کې ګوره یو اصولی مسله ښایي چې د مونږ پیغمبر علیه السلام د جنس د بشر نه دی دا ملائکو د پیریانو نن نه او دا مسله اصولی مسله چې د الله حبیب بشر نه دیو جن دی دی کې امام روح المانی د شیخ ولی الدین العراقی رحمه الله او فتوا ذکر کړي وای دې نشاته پوښو کو هل العلم بكونه صلى الله عليه واله وسلم بشرا ومن العرب شرط في صحه الايمان او من فروض الكفايه وای آیا پدی خبر علم چې نبی صلى الله عليه وسلم د بشر نو او د عرب نو ندا دی ایمان د صحت د فار شرط دی او کدا فرض کفایه دی نه جواب ورکو بانه شرط فی صحت ایمان چې دا دی ایمان په صحت کې شرط دی نو کې اوسره وایي چې د پیغمبر علیه السلام پر رسالت او نبوت باندې ایمان راړم چې ټول مخلوقات او تعالی را لګلې لیکن لا ادری حل هو من البشر خدا پتر لنشت جیغد بشر نو او من الملائک او کن ملائک نو او من الجنیاد پیریان نو او لا ادری آدا سوئی چنفیدم حل هو من العرب او من عجم یر ایمان پر آنم فرال پتر لنشت جید عرب نو کدا جم نو نوی فلا شک فی کفره لتكذيبه القرآن وجهده ما تلقته قرون الإسلام خلفا عن صدف وإذا داسې سړی په کفر کې بشکني پیغمبر د بشر نه ده من انفسهم د دوی د نسب نه ده د دوی د جنس نه ده يتلو عليهم آیاته لولي په دوی آیاتونه د الله او دغه شان آیات سوره بقره کې تیر شو یو سل یو کم دیرشم اول ته تفصیل شو یتلو علیہم آیاتی لولی دا پیغمبر علیہ السلام فدوی فدی مومنان بانے آیات نداللہ ویزکیہم او فاکوی دید شرکنا او دنور گندہ و خوین و اخلاقنا ویعلمهم الكتاب والحکمت او تعلیم ورکی دید دا کتاب اللہ و دا سنتو وَإِنْ كَانُوا أَغَرْ كُودَي مِنْ قَبْلُ دِينَ مَخْكِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين خَامَ خَافَ گُمْرَاهِ افْكَارَكِ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ آيَا هَرْ كَلَ چُورَسِيدُ تَاسُتَ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ تَكْلِفُ رَسِيدُ بَوْهُدْكِ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا نو بیشک رسول او تاسو دو چند او دگند دی قلتم نو تاسو آئی مسلمان و انا حادا دادکم زینا قل هو من عند انفسکم او فرمائی را دید طرف د نفس نستاسنا اید هو من عند انفسکم گن مقصدن علماء ذکر کری یو داو چه تاسو ده قیدیانو نا فیدیا غستی و پا بدر ده قیدیانو نا او داغی واقعا داو چه بازی روایاتو کدا سراغلی دی بازی احادیثو کدا سراغلی ده بدر او یا قیدیانو دی بارکی مشوره و چه دی بارکی سوک نچاوی فدیت یا او چاوی قتله وی اخر فیصله پدیو شوا چه فدیت یا غسته شوا و فدیت یا غسته نو ورزره دا وحیم راله چه فدیت خو اخلی و جسم را کسان نم فدیه واغستا آئنده پا جهاد کی با دم رتاسو نشهیدان کیگی ورسر دا خبر مکڑی شوا چه دم را کسان با آئنده تاسو نشهیدان کیگی تاسو نم دم را کسان شهیدان کیگی دا خبره دای خو حقا دوی دا هوتا سو پخپل خو خکړی وا او پخپل مودا خبره چرمون نه د زمره شهیدان جوړ شي قل هو من عند انفسکم او فرمای دا د طرف د نفس نوستا شوندا اتا سو فدیا واستوا دا یو کسانو نا نو یا کسان درن شهیدان شل دا قول دو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہونا مفسرین نقل کرے دے چداد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو قول لے یو ایتاسو دا سکریو او تاسو د فدیه د وجه نه د غشان معامله وشو تاسو دا سکړیو وای دا تاسو د نفسونو د وجه نه او تاسو د نفسونو د وجه نه د اسی شویو لکه دا حدیث مسند احمد ذکر کړي او حدیث حسن او صحیح دی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمائے وی کل شرز دو حدو ندیل سزا ملاو شفا بما سنعو یوم بدر من اخذهم الفدا چدی فدیا غصی ود قیدیانونا لددوین او یا کسان قتل کریشل دا قول دو عمر رضی اللہ عنہ دے ادوی مدالا چی من علی انفسکم مانا داو ایو ایدا ستاسو دا عمالو وجدا دا اللہ حبیب در تویلو چرا مرچب نفریز ایو تاسو نا مرچب ریفا نو هو من علی انفسکم دا ستاسو دا نفسونو دا طرف ندا دا اللہ حبیب دا مرچب نفریز ایو تاسو مرچب ریفا دا حکم د مخالفت د وجنه دا تکلیف ورسېدو ان الله بیشک الله علا کل شیء قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والده یو درم قول بعض علما او ذکر کړي اے وې تاسو بار وتل ورکل اپ مدینه منوره کې فات نه شوي حالان کې مشوره د الله د حبيبم دا سوا د الله د حبيبم دا سي مشوره و چې موږ د مدینه منوره کې پاتې شو امام ترمذی هم حدیث ذکر کړی او ویل دي چې دا حسن نه علي کرم الله تعالی وجهه وي او جبريل السلام نبی عليه السلام تراغله چې تاسو خو فدیه واغستا نو یا خدا کسان قتل کے او کفیدی امو آغستا نو ددی پشمیر بتا سن شہیدی گی نو ایدا شہادت دی خوخ زکوی قل ہوا من عند انفسکم او فرمایا دا دید طرف دنفس نستا سنا ان اللہ بیشک اللہ علی کل شیئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والده وما اصوابکم آغچ رسیدل و تاسو تا یوم التقى الجمعان فورزد ملاوی دودا غدو و دلو فبیدن اللہ نداد اللہ فحکم دا اللہ بتقدیر و قضاو ولیعلم المومنین او دید پارچ سرگن کی اللہ خلق تمومنان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ او دید پارچ سرگن دوخکار کی حوکسان نافقو چیغی منافقان دی وقیل لهم ویلشیو دی منافقان تا تعالو راشئی قاتلو فی سبیل اللہ دا الله لاره کې وجنګي گئی او دفعو یا دفع کای زمون دشمن په سبب د ډېر والی وګور آیات کې د دوه خبرو اختیار شو منافقانو ته وی راشه یا خدا الله لاره کې وجنګي گئی او دفعو هک جنگ نشي کوله نو کثیرو سوادنا دل خو زمون ډیر کای ک جنگی غینا دا دل ډیر ظلم د دین او مدد دې چې د نیکانو صالحانو او د الله لار کې د مجاهدینو د جنگی ذن کو دل ډیر یو د او فعودا ماناوا یره چې د الله لار کې نه جنگی نو دل خو موږ ډیر کې ډیر خو در باندې ښکار لکراغلی دی آنس رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِمَا قَتَلِو فَوْرَزْدَ قَادِسِي چِدَا جَمْدُ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پدوار استر گروندو زغرے چولیو ورپسی راخکیشو او پلاسو کی تور جندنی ولیو نچاور تویستا وزر اللہ را لے گلے تو پدوار استر گروندو ناغوی ما تم پتدا ولیکنی حکثر سواد المسلمین و نفسی ایک نور سنشم کولے نو ڈالا خوبڑے رکم مسلمانانو ته فکر وکړو دا چې بستر ګړو دي چې ترسو ټوکړي ټوکړي نیم شوی نو ما به جندلا سکه کله کني وو دي وی وګوره یو د آیات دا مقصد دوی مقصد دا دی او دفاعو اکر الله نه راکنه جنگي وګوره مدینه سام ستا خار دې ستا کله دې پدی کې دی بال بچ دی او پدی کې دی زنان دی نو دې دفاع وکړي خلق د ملک دفاع کوي د خپل مال دفاع کوي د خپل حیات دفاع کوي خدای په هیڅ طریقه ته تیارې نه او څه وو نو معنا دا وقات تعالی او راشی قاتلو فی سبیل الله یا هو جنگی دید اللہ لارکی دا خیرت جوڑی دو دفارا اکا خیرت نجوڑی وی دفارو یا دا کافر دزان و دمال او دیخ پل وطن ندفکی دی دزان ندفکی ایو مانا پکی علماء دام کرد وی وی دفارو النفاق وجنګي گئی پتا سو د منافقت داغ دے نجدا دفاع د دینو کوي قالو د منافقانو ویلی لو نعلم قتالا کومه کوئی د په قتال او جام لتبعناکم نخام خامبستا سو تابیداری کړوا د دې جملې ګڼ مقصدونه علماء ذکر کړی چې څوک به ستکی وای و وی لیکلو ورغرانا یو مقصد داله قالو لو نعلم قتال لتبعناکم لو كنا نعلم انکم تقاتلونا کوم لپته جتا صبح جنگی گئی امد کافر سرا نو مون بد سرا دو ساسو مرګ ځان وی اختیار کړي ولکن لا نرا یکون قتال ویمونگ لخدا پتا نوا چگلی دا مونگ پخلا کلیم ویو لکی تیار دا و دیکی وگی دی قتال ویمونگ لسپتا وگی قتال ویمونگ بدا سرانڈو اسلام دوی روڑے دا مانا دا ابن محمد ابن شہاب زہری رحمه اللہ نمنقول لہا دویم داو چې دی وی یره مون پوی کو نه پخې تا امون قادر نه یو موږ له جام چل نه راځي لو نعلم قتالا کم پوی دې فجن لتبعنا کوم نخامخا مبشاسو تا بيداری کړو موږ جنگونه چل تکړي جهادونه مو چل تکړي دیم دیوی چه لو نعلم و قتالا کمو لفتر جدا جنگ دن هم وستاسو تابداری کریوا وی قتال خواهی چه دوار فلق و سن یهودی او جانبین و تعدادی عمروی دتاسو لغنتی ایسل حمدر سر نشتا او دشمن سمر پلوی زور کرے دا خوتا سوزان فخل لاسنو هلاکت تور چوي دا خو قتال لري لو نه له قتال لتبعنا دا آیات کی دره متو جیوا یره کوم لا پټه وی چې دا قتال له قتال کې خدواړه قوتونه د دواړو جانب بیرو نه برابر وي تاسو ته اعدادم کم دې اصل هم نشتا نو دا خو قتال لده زان فضور کنده لغرزول وی او سلورم توجید آوا وی لو نعلم قتال لتبعناکم کمون لفتر چداد اللہ لارک قتال لے نو خام خامون بستاسو تابداری کن اللہ وی اللہ لارک جب او سب باجر کوئی دے پزمک جنگ دے فلانای خبر جنگ دے وی دا خدا اللہ لارکی قتال لے او پینځم توجیه آیات کې دا ده لو نعلم قتالا معنا لتبعناكم کوم په دې چې موږ سره جنگ نه نموږ به خامخا ستاسو تابعداري کړې و ور موږ سره خو دې کافرو مینا دا موږ سره وګوره ډېر دوستی کوي وې دې يهودو نو سوارا موږ سره ډېر مینا زمون سره په جنگ نه ده زمون خو مرګري دي زمون خو دوستان ني هم للكفر يوم الدين دای کفر ته په غرض چې په کوم ورځ دا خبره کولا او په کوم وخت دا خبره کولا اقرب منهم للايمان دې نسيو زمينه ایمان تا دې کفر ته ډېر نسيو منافقت یو مرتبه د فمن د کفر او اسلام کې پد غرض دی کفر تډیر نی دی په نسبت ایمان یقولون لا منافقان وای بیا فواهم په قلوبو ما هغه خبرې له سفی قلوبهم چې نشته د دای په زړه کې والله اعلم بما یکتبون الله پوری فاج دای سپټوی الذین غاغ کسان دی اے هم الذین الذین غاغ کسان دی قالوا لاخوانهم چه دی وای خلور نتا دا الذین پموج الرفقو ندا خبر مختدای محذوف حدا یا الذین مرفوع ده او بدل ده د یکتمون د فاعلنا الذین دا هغه کسان دي قالوا لاخوانهم چه دی وای خپلور نتا وقعدوا وفخلهم د قتال فرضی او د جهاد فرضی ناز دي او دا غرور بارکی وی لو اطواعونا کدی زمونتا بیداری کڑوے او دا اللہ لارکی لکافر سر جنگی دلینوے ما قتلو ندیب و جلشوے نوے ورد تقدیر مقابلہ کی تدبیر مخی کئی دلتا اللہ الزامی جواب ورکوی آخو زکا شہید شو جی میدان لوتے ہو نوزت خپور کی پکار دار جت خوڑ و مرد نشی او میشر پار جنده وی مرد برازی کپور کی او کباره خدا دار جت خور او د میدان جهاد پا مرد کی دا آسمان او دزمکی عمر فرق ده قلو فرمای فدربو زید فکی عن انفسکم الموتا دخلو زانون نمرد ان کنتم صادقین کایتا سورشتنی کتا سورشتنی نو بیا خو بکار دار چې تکور کې او د پور نو زینا نو په میدان والا خو دی وجنا جنگ راغ چې هغه کې تالو میدان ته وته او الله رس سوره دې ساتي وای اے نما تکورو یدرکم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا کمزه کیچی ای مرد و مراگیر کی اگر کپ پخو پخو بنگلو کلاگانو کی اپا زونو سو سرگنو سو کی دار زندگیر چاپیر و لار دی ولا تحسبن الذین وی گر اپڑخو بتاسم شیئے منافقانو او دا اللہ لارکی جسو قوت لیتم شہادت ملاو شو ولا تحسبن الذین او خام خاگمان مکو اے مخاطب پاغ کسانو قتلو چوجل شویدی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی امواتن دمرو اے دمرو گمان پی مکو بل احیاء بلکی غیج و اندیدی عند ربهم یرزقون او دخف الرف سرا غیت رزق ورکول شید اگر دا اللہ حبیب دا شہداؤ دا جوندن تفسیر ذکر کرے دے ابو داود شریف کی او حدیث راغلے پا سند صحیح سرا او اغا حدیث دے دی آیات ترجمہ و تفسیر دے دا اللہ حبیب صحابہ کرامت وی جکل استاسرون شہیدان فلقو حد کے اللہ اگر زردی روحنا فی جو فی تویرن خزرن و ججورو او خیتو دمارغان و شنو کے تردو انحارن جننہ اغیزید جنت نهرونو تا او تاکلو من ثمارها او د جنت دمیون اخری و تاویلا قنادیلا من زهوین او رازیس پینجری دی دس روزارو چه دا عرش پسوری کی رازوند دیلی فلما وجدو تے و ماکلهم و مشربهم کرچ دی شهداؤ من دوخ پل خوراک پاکواله دخپل سکاک مزی اخپل ارام وکدو قالو نو دی جنت یا دی شهیدانو وی من یبلغ اخواننا عنا اننا احیاء فی الجنہ سوک دے چی خبر بورسی زمونگا غنونت زمونگنا چی مونگا خو جنت کی جوندی و مونتر زکرا کولیشی لی اللہ ازہدو فی الجہاد چی بی رغبتی او بی منی توبن کی پا جہاد کے ولا ینکلو اند الحرب او نبزگری اختیار کی پا وقت جہاد کے نسو کچی داغ شہداء و خبر اس دنیا تر اوڑے وے فقال اللہ سبحانہ انا ابلغهم عنکم زبستاسو پیغام رسوم اللہ دا آیات رو لیگلو پر دید شہداء و خبر منتر اوڑے خام خاگمان مکو پاکسانو قتلو فی سبیل اللہ چو جلی شوی دید اللہ لارک امواتا دمرو گمان پی مکو بل احیان بلکی اغیج وندی دی عند ربهم یعزقون دخپل رب سرا غیت رزق ورکولشی فریحین خوشال دید شہداء بما آتاهم اللہ فاغسو چور کړی دی دوی ته الله من فضله د خپل مهربانی دا ويستبشرونا او خوشالي کی دی پذیر باندې زیر اخلی بالذین فاکسانو لم یلحقو بهم چې غیلا پی وشوی دی د دوی سره من خلفه لدی درشتو اېدا شهدا او جمولک به مرتبه او خوشالي الله راکې زمونګه غرسنو مسلمانان رونه چې غیم د دین په کار کې لګیا دي ایتوبم دا خوشاله وي الله خوف علیهم دا چې نبوی سیرفاوی ولا هم یحزنون او نبوی غیم جن یستبشرون خوشالی حاصل وی دی بنعمت من الله فنعمت سر د الله د طرف نو وفضل او ففضل سرا اې د نعمت نشو مراد دي الله په دې انعام احسان کړه نعمت نو مراد یا جنت دې یا مغفرت دې یا د نعمت نو مراد زیادت کرامت دې امام قرطبی وی د نعمت نه مراد جنت ده یا ته مراد مغفرت ده او د فضل نه مراد د دې زیادت بیان ده ځکه د شهید یو لوی مرتبه ده حدیث د ترمذی شریف کې راغلی مقدام ابن مالی کرم رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ده دی وای د شهید د فارش پک خيو دلی دا بل چا دی یو په اول زل د شهادت د ته ګناهونه معاف کړی شي دا رنګ په جنت کې خپل ځای وګورلارو هوته نه ده خو د جنت کې خپل ځای وکړو درېم چې د عذاب د قبر نسوي ويجار من عذاب القبر دتا پناہی ورکی دیشی دا عذاب دا قبرنا ویجارو من عذاب القبر د قبر د عذاب نزد ته پناهي وي په شهید د قبر عذاب دي دویم د قیامت فرض یو لوی یرب وي و یامن من الفزع الاکبر دیو دا غلوی یر نپا منوی او دز بسر بکی خودشی تاج الوقار اے پرست قیامت پا دز شہید بسر اللہ د عزت غتاج کی دی یوم الغلر دا غی خیر من الدنیا وما فیها غربی د دنیا ناوغچی دی دنیا کی سدی او دتا بدو او یا حوری دا پنکا آور کریشی ویشفعو فی سبعین من اقاربی او یا کسان د شهید بخپلوانو کی چی مسلمانان مومنانو و دو گناہونو دو وجن جہنم ورتواجب شویلے نو شهید چی شفاعتو کی اللہ بید اور نرو باسی ایک اور حافظ قرآن بدل سو کسانو کئی اغا روایت کم سندی کلاب دے او شهید دا اویاو کسانو شفاعت با ددوی اللہ ددوی دا رشتدارو پا حق کی قبلی امام ترمذی وی هادا حدیث حسن صحیح غریب دگر اتا اغا نعمت و فضل اللہ و تصور لی مقام ورکر شهید تا یستبشرونا دی خوشالیها سی لوی پنیمت سر دا طرف دا اللانا وفضل انو پا محربان ایسرا وان اللہ بیشک اللہ لا یدویع اجر المومنین نبربادوی اجر دا مومنانو درست تو آیاتوں کی اللہ یوگل واقعہ ذکر کریں حدی کی گورا دا مسلمہ صحابہ و غشانم سڑی تا مفیلے شی چی اللہ سم رلوی مقام جوی تور کرے اے صحابہ کرام او یا شہیدان شن لکسر زخمیان دا اللہ حبیبم زخمیو دا کافر چی ترس حد پورے لارل نخفیمان شلوی مو بزان زرن پقیت کسو کراوستو حدا لغن دی مسلمانان ندا مولی نان لغم پرے خو جدا مو ختم کرے رئے د بید واپس ای اراده وکا چې موږ بیا ځو چې دا کوم لک پاتې دي جدام خطر وو نبی عليه الصلاه والسلام ته وحی وشو چې حبیب کفار خو بیا د واپس ای اراده کوي د الله حبیب مدینه منوره کې اعلان وکړي موږ دشمن پښیوز خو هر هغه سړی به موږ سره وځي چې پرون په وخت کې موږ سره نور بغوردان سره نه پریږدي د جابر بن عبد الله رضی الله عنه ورته وی چې قربان زه خو نوم خو ما ته می والد ویلی و هغه در سره وخت کې شهید شو چې بچی دا کور دې نه هفین دي دي ته شي زنانه دي نو کزم لاړ مو تم لاړ دا زنانه په شاله پری شو نو ته در ته کور کې حساب شاو او زبر لاړ شو نبذتی اجازتو وی قربان ما خوڑو خفا چی زم تاسو سر روتے وی ندا اللہ حبیب دتی اجازتو ای دی آواز سر ویدہ سی صحابہ رووتل چی زخمیانو یا اوپلے پا یا اولاس چولے اوپل پل پا بھلی ودا اللہ دا حبیب دتا ود اجابتو الله دې مو تاسو ټول مدینه منورې ته بوځي د مدینه منورې د یسو د جروز سبا دې پرور رسید او همراولسد یو زید او هغه له سره سره خاور را دې زه پوری د الله حبیب د دشمن پر سره ورسېدو الله د کافر او پزړو کې روح واچو اباس واپس لاړ بس دیر بھی او کافر لیوی جو دور دور پیسی بذر کو حمون مسلمانانو یا رو پا دی جنگونو کی پرابیگن دیر کار کئی دیو جنسا سکو رہی نا کفار مسلمانان وجدی او پا میڈی ام کم سکا میڈی ام دیده لا سکیلا اوز پر آپی گانتا امت امت بی حمتا کئی نو دیتا غزاد حمراو الاسد ہوئی زکر دیده پوری دا اللہ حبیب اتر فرمائی اللذین آغا کسان استجابو للہ چه قبول والے کړو د حکم د الله ور رسول او د حکم د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم من بعد ما اصابهم القرح پس د دې چې رسیدلی و غی تزخونه اخذخونه او به لبیک او حال کو میدان کروته للذین دفار داغت سانو احسنو منهم چنی کملونے کڑی ددوینا واتقو او دا اللہ نیری دنی دی عجر عظیم عجر دلویم ایدی پر مورد دلتا اللہ وی زما و زما دنبی دعوت قبول کو دا یولی صفت لے دیو جنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہوتا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ یوزل وردو فرمائل ویتا تا پتدت دا چاپا اولاد کے ستاپ لارو نکر آغچانو استجابو للہ وللرسول لکد دی والد زبیر رضی اللہ عنہ یو پڑا ابل فلے نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے خدایو لوی مقام دی وی هغه کسان چې قبول والے کړو د دعوت او د بلنې د الله ور رسول او د دعوت د نبی علیہ السلام استجابو په معنا د اجابو دے سین او تا په زائد ثان دی من بعد ما پسراغن اصوابهم القرحو چه رسید لیوجویت زخمنا دپارد حق کسانو احسنو منهم چه نیکا مالی کلیدی دوینا واتقو او دا اللہ نیرید لیدی عجر عظیم مجر دلوئی کفار و پذرک روب راگئے ابو سفیان باندې عبد القیس قبیله او قافله تیرې تا هي چې نشه تیر عادت لري هي ورته مدینه منورې تا ویسنه پا وی غلرانو یره وی زمایو پیغام با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دای مرګور تور شوی او سبا جتم مکی مکرمه تکل رااله نزب در لدمر دمرا میوی اس کی در خو ناغوی آو ند خبر رو رسول مسلمانانی یرول د کافرون اللہ دی آیات کی داغی ذکر کئی الذین دا صحابه کرام و دا اللہ دا حبیب مرگری آغت سامنی قال لهم الناسو چی ویلی ادویتا خلقو اغا کافرو چی مدینی تراتلل ابو سفیان ورت سمنلیو ان الناس بشک خلق یعنی کافر د مکی مکرمه قد جمعوا لكم بشکر جمع شوی دی تاسو ته فخشوهم نو یری گیدا وینا فزادهم ایمانا نو زیاد کړو دی خبر دی مؤمنانو ته نور ایمان وقالو دی مؤمنانو ویلو ک کافر ډیر دی او راجم شوی حسبنا الله ونعم الوكيل يمن تعالى کافی دے ونعم الوكيل او ډیر هم حافظ او ذمہوار دے دته د دیو جن کلمۃ المؤمنین وای څورته وای حسبنا الله ونعم الوكيل ته کلمۃ المؤمنین وای دا مهاجرین او انصار ویل ویره کافر هو جمشری دایمه موږ ته چې بیا سره دی زموږ رب شتا حسبنا الله ونعم الوکیل ادا ګور دې را عجیب مبارک وظیفه ده امام بخاری رحم الله حدیث ذکر کړي و ابراهیم علیہ السلام چې کله کافر اور ته غرزول نو دا غي اخر کلمات دا حسبنا الله ونعم الوکیل الله په اور ګل ګلزار کو اے وکراتور کافر دی اور بلکړه او ما اور سار ثاوی او په مخدز مکه زما سو کیارو مددگار نشتا حسبنا الله ونعم الوکیل الله خپل مدد رولې ګرو دیو جن راغلی وای کله چې تاسو په یو پریشانۍ کې واقع شئ ندا کلمه وای څومره مشکلات وی تکالیف مسلمانانو تفکر دی چې دا کلمه وای الله به مدد او نصرت کوي ور سره مخ کی د ګناہوں نو توبه استلم پکار دی اے وظیفه سره مخ کی صحیح توبه او باسي نو موږ ور وظیفه لکار جوړ دی او توبه نه مونږ نه جوړ سمو خیال دی دیو جن بعض اهل علم دي کړي شو کوئی مشکلات او کوم سو وظیفه وی وظیفه د توبه په کو باسي نو وظیفه نه مکار جوړ دی او توبه نه ایتو وګو واسه پر دې جیدات دي نیولې وظیفه غواله کار کوي چې اپرین دي پر دې حق دې خورلې د دې وظیفه لپاره مخکې توبه ضروری ده دا حسبن الله او نعم الوکیل یو لوی وظیفه ده یو لوی وظیفه ده او دا مومنانو ویلی وا اللہ دا کافر و پزنو کی روح ہوا چھوڑو لارلو تختی در دیو جن اومن مومنین عائشی رضی اللہ عنہ اور وید بن زبیر تبیر یبنا اختی کانا ابواکا منہم الزبیر و ابو بکر ویتال فتح ستا لار نکسو کو استجابوا لله والرسول نئی واپس نرال اور اللہ حبیبی سوک بلاڑ شی جیوی پوری چی لاڑو لو تختی دلکو واپس رازی نزبیر رضی اللہ عنہ اداکار وزوکم ابو بکر رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ ہر مشکل کد آخیرت تے کد زن کدت نیغی کدا کلیمہ ویلغواری دیو جنہی حدیث کے راغلی دی ترمیزی شریف حدیث تے ابو سعید رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائی لیو ویکیفا انعمو وقد التقى صاحب القرن القرنا ز څنګه د خوشالۍ او د مزو ژوند تیر کم او صاحب د شپېلۍ شپېلۍ په خپل کې نیولې اسرافیل علیه السلام اوس په شپېلۍ په خپل کې نیولې په انتظار دي چې څو ورته حکم کی پس وچی ګوکه وې راټو له دنیا بروان شي نو مسلمانانو باندې هبت راوي ویو سو وایو ویقولو حسبنا الله ونعم الوکیل علی الله توکلنا تاسو نه شو حسبنا الله ونعم الوکیل علی الله توکلنا موږ ته الله کافی دی او ډېر خو محافظ دی او موږ په الله باور وساوې ته ماس کړې موږ په الله باندې باور وساوې ته ماس کړې او دا ډېر عجیب او فضیلت والا کلمه ده او ګور دې حسبن الله ونعم الوکیل دا د ابراهیم علیه السلام وظیفه وا او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه وا په مشکلات او تکالیف کې نورم دې ایمان سیوا شو نورم دوی مان سیوا شو او دا اللہ مدد و نصرت را ہے ویلیو دوی حسبن اللہ ونعم الوکیل الله حبيب به چکل مشکلات رال ندا کلی به وی حسبن الله و نعم الوکیل ته هر یری والا د فار د ایو دی وظیفه هر مشکل مصیبت پریشانای په مخ کړه حدیث رضی الله مدد راځي ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ باندې او تکلیف راغله چې بیا راغې بارک الله پینځل لسه یادونه را لګلیو نو چا ورته ویل چې دا تکلیف راغې تاسو وي ویماغه حسبن الله و نعم الوکیل فانقلبوا وافسرا غلیوذی بنعمت من الله فنعمت سر الله ذ طرفنا نعمت نسو مراد دی روغ رمٹ رالل دشمن تالا زڑکی روغ واجولو تختیدو وفضل نو بفضل سرا ایو قافل را روانوا بیور سر تجارتو کو اللہ ور تباغی کلو یا گٹھا ورکا او دغا گٹھا دا صحابہ اکرام اکو منس کے دا اللہ حبیب تقسیم کا واپشی ادید حمراو لسد مقامنا بنعمت من اللہ فنعمت سرد اللہ ترفنا وفضل نو پفضل و محربان ایسرا لم یمسسهم سوءن نور سیدر دید اس قسم تکلیف واتبعو رضوان اللہ او روان شویو دید اللہ در زاون گئی پسی تاشان دید اللہ در حبیب در مرگرو در صحابہ کرامو اللہ وی واتبعو رضوان اللہ روان شویو دید اللہ در زاون گئی پسی واللہ ذو فضل عظیم اللہ خاوند مہربان ایلوی دے انما ذالکم الشیطانو بیشک دا خبر در کونک شیطانو یخوف اولیاءہو او دیر ایک عبارت کی تکبیر یخوف کم بی اولیاءہی بی تاسوی یرو لید اخبر دوستانونا دغی کافر دمکی دمشرکانونا تاسوی یرو لید حدیب پر نگو رید قرآن سا عجیبی فیصدی ری یو سړی س پیسې واغستې او دی وي چې را دا مسلمانان به کافر نه یارو نوډی پیسې بګلی بګلی جوړې کې خو قرآن ورته د شیطان نوم کې سپې به خبره باې و د کافرونه د سوغست مسلمانان یارې دی کم زورې کې د کافر روغ د مسلمان ل ک چې خو قرآن کېسه جوړ کړ و دا خبر در کوون کې شیطانو یو خوف اولیاء او تاسو یې رولې په خپل دوستانو سره فلا تخافوهم ندینه یری گئی با وخافونی زمانو یری گئی ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين خافوا غم ذلك حبيب لا تاسو لره کسان یسارعون فی الكفر چی اغیی جلدی او تیزی کئی پا کفر کی دا اللذین یسارعون فی الکفر نمراد اغا منافقان دی چی دا دغی غزان رست و فاتح شویو یا اغا خلق دی چی دی اسلام نمرتد شویو یا ټول کفار تی مراد دی غم جلدی نکی تال رہا کسان یسارعون فی الکفر چی جلدی او تلوار کئی پکارون دو کفر کے انہو بیشک دوی لیت اللہ شیعن ارگز ضرر و تکلیف نشیور کول اللہ تشین ضربر یرید اللہ و اللہ اراد لری اللہ اجعل لهم تاچی اونگر زید وید فارا حضرن سبرخا ویسا فی الاخرت فاخرت کے ولهم عذاب عظیم او د سوی د فار عذاب دلوي ان الذين بيشكا كسان اشتروا الكفر چوای غفتو غره کفر بلی مان دي مان مقابله کې لن يضر الله شيئا ارګز دې ضرر نشي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ولهم عذاب قليل او زید فار عذاب تدرناک ولا يحسب ان الذين اوهام خغمان بنكوي او كسان كفروا كافر دي انما نملي لهم داچ بيشك مهلت وركو ديتا خير الندى مهلت بغني غرمي لانفسهم دفارد زانود دي انما نملي لهم بيشك مهلت وركو مهلت كافر وتا لِيَزْدَادُ اِثْمَا چِنُورَمْ دَيْ گُنَا زِيَادَكِ وَلَهُمْ عُدْدِ کَافِرُ دَفَارَ عَذَابٌ مُبِيل عَذَاب دِ شَرْمَ اُنْكَ دی آیات پا تفسیر کی علماء تفسیر و دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نکل کرے دے دی بوی ما من احد بر ولا فاجر الا والموت خير له دوی سوکم دیجی کنیک دیو کناکار دیو مرگ ورطا ورده ایوی کچاری نیک دیو مرگ ولی ورده الہ الالمین وی وما عند اللہ خیر للابرار آغا چه دا اللہ سر دی نو آغا غور دی دا پار دا نیکانو لگد آیا ترسو 198 نمبر را روان دے پدی شورت کی وما عند اللہ خیر للابرار آغا چه اللہ سر دی نو دا غور دی دا پار دا نیکانو لکا نیک دے مرگ و لزکا غور دی چه دے دا ٹکر نا خوشانو للاڑو او که او سره نا فرمانه ده نمر گوله اولی غوره ده که محلتی ورکو اللہو انما نملی لهم بیشک مگدی کافران و ظالمانو تا محلت ورکو دا محلت خطرناک ده لیزدادو اسمن چنورم گنا زیادکی ایک یو کال نور پر خنور بوجم زان تڑے رئی ولهم عذاب مهین او دې د فار عذاب د سپکونکې ما کان الله نه دې الله علی ذر المؤمنین چفرید دی مؤمنان علامه فهغه انتم علیه چی تاسو هې مؤمنانو پاره الله په دنیا کې په مؤمنانو آزمائش او امتحان راولي حتا تر دې یمیز الخبیثا چی جدا کی گند پلید چی کافر مشرک منافق دے منت طیب دفاقنا چی مسلمان دے ایگر غزو احد اللہ امتحان راوس نو دی امتحان کی گن فائدی وی شہیدان جوڑ شل و یو فائدہ پا کدا و خلق پلید او پاکو پیجد دو چی پاکا نغو چی دا اللہ دا حبیب سر ازان قربان کو میدان کی ولاړو او خبیثو کو چې د الله حبیب میدان کی आवाज پرې کو او منافقان کی کورو تلاړل داروستو آیات د یو سوال جواب دی اے وی الله امتحان څنګه راولي همول دې دغه شان خو جدا خبیث ته او د طیب ته وی الله تاسو په غیب نه خبردار دی ادا سره په ظاهر کلیمه وي خوړه کې ګذر ادا سره په خپل کلیمه وي خوړه کې پاک ره و ما کان الله ند الله ليوتلعكم چې خبردار کی تاسو ال الغيب په غيب باندې چې تاسو له غيب علم در کی او دا غيب په ذری تاسو پی جنې جدا خبيث ته او دا طيب ده ولكن الله لكن الله يجتبي بالرسل وَرَكَيْدَ خُلُ رُسُلَانُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُنَا مَنْ يَشَاءُ وَغَچَالَتِ فُقِشِ وَرَا اللَّهَ پِغَمْبَرَانُ تَعَمْبَاوَ الْغَيْبُ تَي دَ بَعْدِ پَتِ خَبَرِ خَبَرِ وَرَبُ دَوَهِ پَذَرِيهِ او دے ورطوئی چی دا دی سڑی پزڑکِ نفاق دے او دا دی سڑی پزڑکِ اخلاص دے فآمنوا بالله و ایمان روڑی فاللہ ورسوله یو د الله په پیغمبرانو و ان تؤمنو کیمان مرانو وتتقو او تقوا مو اختیار کړه الله نه ویری دی او د الله یره مو فضل کې راوستا فلکم اجر عظیم نو تاسو د فار وی اجر لوی مخکې ګره د جهاد ذکرو ا د مؤمنانو شان ذکر کو جوړ مؤمن پزان نفس کې بخل لکې بلکې خوشحالي کې کله الله د دین نه د زړه سر قربان شي اوس دا خلکو ذکر کړي چې هغه مال کې بخل کړي او د الله او د رسول او د دین نه مال خوګي الله ورته وی ویلا غوا خود ته مال د الله او د رسول د حکم نه زیات مقبول دي ولا يحسبن الذين او خامخا غمان دین کوي هغه کسان يبخلون چې بخل کوي بما باغما الفاس آتاهم الله چې ورکړي دي دوی تعالی من فضله د خپل فضل او مهربانینا اګوره بخل ستوي نو لما د بخل دا معنا کړي ايمنع الانسان الحق الواجب عليه د یو شی ورکول په د واجب دی خو د باندې کړی دی ته بخیل زکات نه ورکړي زکات نه اله او صرفه کې څوک دلو کې مړکی بیمارو په حق کړي یو کونډا دا یو یتیم دی بیا سره خوده ول نه ورکړي نو بخل دی ته وای چې کوم ځای کې لګول پتا ضروری دی واستنه لګي الته وای خامخا ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلون چې بخل کوي بما په هغه مال آتاهم الله من فضله چې ورکړ دې الله دوی ته د خپل فضل او مهربانینا هو خیر لهم دا هو زمیر امام ابو البقاء په املا او مامن نبی الرحمن کی وای چې دا هو زمیر دی بخل تراجه دی چې يبخلون باغی دلالت کوي هو چې ګنه دا بخل خیر الله دا غره دې د دوی د فارا خو باج نور علماء وای چې نه دا هو زمیر فصل دی او د حسبد دواړو مفعولونو په منځ کې راغلي دا هو زبیر فصل له او د یحسبنا دو مفعولونه غواړي دا غي په منځ کې راغلي وي دا زبیر فصل له چی خیر اللهم دا بگنی غرید دوی دا پار دا بخل دا لگولنا بل هو بلک دا بخل شر اللهم یولوی شر دوی دا پارا مال لگول پی لازم ہوئی نلگولو نو سباب دا مال دا دا جہنم دا دلو سبب جوڑ شی سیتو و پونا زرده چه غاڑا کی بواچول شماغ مال بخلو بیهی چه دئی بخل کڑ پاغی یوم القیامت پرست قیامت اے حدیث پاک کی راغلی امام بخاری رحمه اللہ دا حدیث ذکر کڑے وی چاله چه اللہ مال ورکو دے زکاة نور کئی اپا دمانی لگول لازم دیو دین لگے نو دې مال نه بالا یو گنجے مار جوړ کی ادا چې قبر نه راپورته شي دې شټ نه بيتاو شي ادا دواړو وخت کې بیرونی شي د الله حبیب فرمایي دې به سیمن دی وای آ وې من نیموه انا مالک انا کنزک زه خو زبل شه دې چې ته ما نه بنډې زستا غمالم موستا غخزانه د پرز د قیامت با الله دا سزا ولور کی ور مار به جوړ شي او هغه ورته ټکو دا ور کوي دا حدیثو کراغلي چې دې مال لا بتختي جوړ شي اواب د جهنم پور ګرمی شي اپ دې سینه بوله دا ور کی نو هغه سروټ کبه دیوږي په لروسی دا چې چاته الله مال ور کړي زکات نور کوي کشوک مړکیږي د لوګې د په رحم ناراضي وللله میراث السماوات والارض خاص د الله د پاره پاتې کې د اسمانونو د زمکو دی او ير شال الله پاتې کېږي سبا وګور دا ټول مال پاتې وي اب چې ودی په مزي کې اتا ته زکات نه ور کړې پتا به وبال وي هر څه پاتې کېږي دوی د پاتې کېدو نه مخکې مخکې وی لگا او کم از کم خپل غاړه خلاص کړه چې دا خپل مال خدای ته وبال نشي دیو جن وي او ای والله والا په قبرستان تیری دنیا عجیب خبره وکا او د دې آیات سره مناسبه ده وی جمعوا الكنوز لانفسهم وتركوها كما هي الا قبورا دارسة فيها عظام باليا وی دی قبرنو آلو خزانی جمع کڑی وی او دا سی جمع پریخ وی لکسنگ چی جمع وی تشتور رالا نن کدی او قتل نو قبرنا دی او فکری جی دلی اڈو کی پراتنی ویسیم اللہ تاسمانو ناوزم کی پمیراز کی پاتی گی تبت دولاس او دوخفی سے پدی خفل مال کی دچاد کفن نصیب اندلی میانی او خوری سمندر کی اکل ادا سی پاور کیو شو سیدو تشیرو لبس کفن اچھے نو پدی خفل مال کی دچایا او دوگز کفنم نصیب نشی والله بما تعملون خبير الله پاغچ تاسو کوم عمل کوي خبردار دي لقد سمع الله بيشك اوريدل والله قول الذين بنا دهركسانو قالوا جئ ويلو ان الله فقير والعياذ بالله بيشك الله فقير ومحتاج دي وَنَحْنُ أَغْنِيَا او مُنْغَ مَالْدَارَانِيُو اوڑا دا یهود دا دین دمرا دشمنات دی ماو تعالوی تا دی نم گیلا که دی پیغمبران پسولو وجدیدو تا پسو پلیدی او ایتا دی نم گیلا که ایگو رد اللہ بارا کدا سی گستاخی کئی او اصل کی واقعہ راغلی آیات اگر چی عام دی ابو بکر رضی اللہ عنو وردن نشعو بیت المدراس کا چکم لے کی یہودیانو بخل کتاب لسکو نال تیر یہودی عالمیوں کا تو خلق و لراجب ادا دلی دی ملیانو ناغتوی دا اللہ نو یریگا فواللہ انکا لتعلم ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی قسم پا اللہ تکوئے گی چه محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة مميتاسو صفات دي پیغمبر چې تاسو سره لیکل شوی دي په تورات کې د دې مولا خندا شروع کا وایي قسم په الله یا ابوبکر زموږ الله تا څه ضرورت نشته هغه موږ ته فقیر دي موږ نه غلطات نه غواړي هغه پر آباد دي دا یهودیان رالل او دا اللہ حبیب پا خدمت کیوئی چی گرد امون ملائی تا کولے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ وی چی دا اللہ حبیب ما زکا والی جدا چیوئی دا غدائی مومنز کی آن دے مائی جماعت پیشی کنی قتلونو بھی سڑے دا دائی منکر شکل وینا مومنہ سے نہیں کری امونگ دا سنی ویدی گورا سویدی کاغا چاہتا وی چی طول عمر کی دروغ نی ویدی یہودیانو دا سویدی صداقت پا خطر کی واجب رو پا بخت از مکا سوکشتم نا چی گوازی ورتاو کی اگورا دا سویدی لکھب دا نبی کریم علیہ السلام پا مبارک اخلاو دا اللہ دا طرف نا سویدی رضی اللہ عنہ تا ملاو دے دا ورته کوم ځای نه ملاو صدیق لقب ورته دبر نه ملاو دی سور احادیث کې د الله حبیب او حد توی فضیلت د الله حبیب په ولاړو کې کلام شه فینما علیک نبی و صدیق و شهیدا پتا خو پیغمبر ولاړ دی او صدیق د امت ولاړ دی علماء یو واقعیا ذکر کړی د ابوبکر رضی الله عنه په کرامت کې و یو ځل د پلار بوتان مات کړی نو پلار والو نو مور ورته می دی وهما دا څومره مبارک بچی دی له والو قابل نه وی دې چې پیدا کېدل ته نه وی نو ما سره غم ځکه دا اولاد پیدا کېدل خود زنانه د مرګ او د ژوند مسله وی نو یې زړه را فکر مننه چې بچی پیدا کی کور کې زوښتم نه ما د بار نه او आवाज واوري یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دا اللہ بندی زیر واخلف یو بچی چی آغا دا اورنا ازاد دے اسمانونو کی ددنو صدیق دے او تالا صفت دا بدا خیری پیغمبر مر گرے نگر دا صدیق لقب ورطا دا برن ملاو دے اگر دی کشان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ہو رہی یہود مر کر وینا مونگ دا سیدنی ویدی دا عرش مالک وای ک فرش والا گواہی نه کوي نو ز عرش والا گواہی کوم چې د کافر دا شویلی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء شکر دې شارت ده فرش والا منکر دي او ریدی دي وای دا سیدی دی ویلی عرش والا وای ز گواہی کو دا عرش د مالک د صدیق د صدق او د حقانیت گواہی دا لقد سمع الله بیشک اوریدل و الله قول الذين ونادها کسانو قالو چه غی ویلو ان الله فقیر وی بیشک الله لا یعز بالله فقیر و محتاج دے و نحن اغنیا او مند مالدارانیو سنختم ما قالوا زرد چولیک المنگا غچی دیوئے وقتلهم الانبیاء او وجلد دی پیغمبران لرب غیر حق فنا حقا ونقولو بوائیون فی تفرست کیامت ذوکو سکھئی عذاب الحریق عذاب سوزون کے اے موږ د ضیفا ملنامو کې د ضیدا خبرې ولیکلې سنکتبو کې سین د تاکید د پاره دی دای چې په خنداګانې قیدا مو ولیکلې ادای چې څومره پیغمبران و جلی او نو هغه مو ولیکلې عام ولیکلې ذالک دا جهنم وال سزا بما په سبب دا مال قدمت دی کوم چړوان دی را لګلې دستا سولا شنو وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ نَدَي خَاوَنْدُ ظُلُمْ قُولُ فَبَدْدِگَانُو اللہ چاہ سر ظلم نکئی چاہ چی سکڑی نداغی سزاو بدلب ورطا مڈاویگی الَّذِينَ دَاهَغَكَ سَانْدِي قَالُوا چِدَئِ وَآئِ دَرُوغ جُوڑَئِ ان الله عهد الینا وای بیشک الله حکم وصیت کړه موږ ته الله نؤمن لرسول چې موږ به تصدیق نکو دی او رسول حتا یاتینا بقربان تر دې چې راتلو کې موږ ته یو قربان ای سره تاکله النار خری غیل رو اے دا الله حبیب ته ویلی یهودو عالمان او نور نبی دے اسلام ته یې رحمت الله تورات کې حکم کړ چې موږ بری او پیغمبر ترغې منو نه چا به قرباني پیش کی او آسمان نبوور راشیا به اوخري دا به نبی د صدق نه خای نه لبی منو ګور دا سوال د دای په صدق بنا نو دا په صدق بنا کنه الله له شکر نه وا زمون د پیغمبر دوره معجزې دي چې دا خدای په نسبت سره دي او مثلا دا څه ده چې یو قوم په خپل خله یو معجزه وغواړي بیا انکار کوي یا فید اللہ عذاب رازی قل حبیب ورتو فرمائے قد جاءکم رسول بیشک راغلی تاسو ترسولان علیہم السلام من قبلی زمان مخکی بالبینات پخکارا و سرگند دلائل و موجزات و سرا و باللذی او فاغس قلتم چتاسو وی ایخو قربانی پیش کری و او راغل و قربانی خوڑنی و فلم قتلتموهم نول تاسو قتلول و جلمو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینیک فین کذبو کا تدروغو نسبتیو کو حبیب تاسو تا نو خفا کی گئی و پریشان کی گئی مادا سنو خبرن لا فقد کذبا بیشکد دروغو نسبت کرشو رسولن رسولانو علیہم السلام تا من قبل کتاسو نمخ کی جاؤ راتلل کلو دی پیغمبرانو علیہم السلام بالبینات فسرگند موجزاتو دلائل سرا والزبر آو فسحیفو کتابن سرا والکتاب المنیر او کتاب روخان سرا کل نفس رائقة الموت هر یو نفس کن کے دمر بے زوق سکل توئی عددین اخلاصی نشتا امیہ ابن ابی سولتی او شاعر پیر شوئے دیوئی من لم یمت عبتتن یمت حرمن للموت کاسن والمروز آئی خوها ویسو کزوان دے و رو رمڈ دے و مرگ را نغے وچی بوداشی پخپل بمبرشی دا مرگ دا پارکا صدا او هر سڑے بیس کی مرگ نخلا سے نشت پیس طریقہ ایو بل اللہ والا ویس مراجی و خبر اکڑی وی الموت باب و کل الناس داخله فلیت شعری باد الباب مدارو وی مرگ یو دروازہ دا و طول خلق وردن لکی خوایا مان پت نشتا دروازی نفس بکم پوروی غم ددی ندی چگنی مری بمری غبار شو و جی مرشی نور دے و که جنت دے غم ددی خبری دے های افسوس پت نشتا چی دد مرد دروازی نور پیر شم نکور بسوی دار د جنت دے او که دار د غور دے نگورا مالک و خالق فی سلکڑی کل نفس غائقة الموت هر یو نفس سکون کے دمرگ دے وینما توفون اجورکم یوم القیاما اور اس طب آواتیاں ذکر کرنے دے ادب کتابوں میں ذکر کرنے دا یو بادشاہ زوانوں دے مسلمانان بادشاہ خانوں کے نزان لے آئینہ کی قتل اور در خوشحال ہوئی انا ملک الشام زوانم یم موغور بادشام یم دیر پا تعجب کے اوزان چیزا ما دی زوان ایلو گورا پتوڑا دنیا میں بادشاہی ہیتا ایک یوید در او پتا انا سا بھی یو شعر ہوئی آغا شعر سم دیدی زلطا غشه وردن نشو نو دو علیو دا تا مخی نجوٹے ہوئی اور دا قسم خوڑوئی زمان مالک زمان دی قسم ہوئی ما مخی ننو جوڑ کرے خوناسا بھی خلی در آگئے هغه شعر داو دا ورته وای مونږ چې خلکو کې کوم عیبونه ګورو تا کې اے مالک او بادشاہ یو عیب نشتا سیوا د دینا غیر انک فانی سمره کوله بادشاہ سمره دختری او ور فنا کېږي با وی بادشاہ په زړه کې او په څور دی چې دې ځوانه کې برشو دا وای ګورې دا ټول دا زور به دي ټول عمر نی دا لخرې و ټول عمر نی دا ډنډا او کورسای به دي ټول عمر په لاسو کې نی کلو نفس زائقۃ الموت هر یو نفس کن کې د مرګ ده و انما توفون اجورکم بیشک پورا بدر کریشی تاسو تستاسو اجرنا یوم القیامت پرز بکیامت فمن زحزح عن النار سوک چل رکڑیشو دعور د جہنمنا و ادخل الجنتا او وردن نکڑیشو جنتا فقد فاس نبیشک دے کامیاب شو اے وردی کے مقدام آنا مزدک اللہ و اولائک هم المفلحون اقد افلح المؤمنون کامیابی گورے د دنیا مال دولت او حکومت او بادشاہی نه کامیابی دا ده چې د اور نه بچوي او جنت ته ورنه شوي. هغه صحابي د الله حبیب خط او پیغام وړي د بادشاہ جلال نبی وی وانه په نزو والو ځړي ورته سورې کو او وینو ته داریو والي د صحابي اخره خبره ده د بخاری شریف حدیث ده وی فستو ورب الکعبہ د کعبی فرب می دی قسم وی ز کامیاب شو ایدی خلق څنګه کامیاب ایدی په شهید فزر کونډه شو بچی دی معنا شول وی فستو ورب الکعبہ کامیابی سزا د اور نخلاص دل او جنت تور دن کې دل ومل حیات الدنیا ل دې ژوند دنیا إلا متاع الغرور مگر سامان د دوکې ده ای وې تمامې شه لا مرګ لړې رځي اعلان کی دنیا فانی ده متاع دې ته وې چې په فائدہ اله لکه کوټه را او دا خاصه را پیالې را اد په پورو سړولو شېونه دي دې ته متاع وې دغور دې ته د دوکي کور وي یو الله والا تخکل خبره کړي وہی الدارو دار الاذا والقضاء ودار الفناء ودار الغير وېدا کور غره کور د تکلیفونو دې د پریشانو دې دا دار د فنا دې او دار د بلې نن ساده سبب د بلوي فلو نلتها بحظافيرها لمت ولم تقر منها الوطر کدا ټول دنیا ستاشي او چې مرشي نو بیا به د حاجت ورمان پور نشي ايا من يعمل طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر اي هغه څوک چې همیشه او دوغ دمرونو مید لري او امیشه اوگ دمر خو پتابان زرر ده اذا انت شبت و بان الشباب فلا خیرا فی العیش بعد الكبر و ایکل چی گڑاشی او زوانی لارا ند گڑاوالی نفس پجون کس خیر نشتا بیا خطول متازگی ده نظر کار پریخو ابیا د بچو د خندا یا وای رامر ګور د الله طرف نه ویلو په اړه دا مینه بلار په صورت یاسین پڑھکې کو کې نکاح اور به کې بچاله نه ویلا شي دا وای تاسو ګورئ چې تاسو بلار نه دراغله چې زوی دی بیمار وی او د طالبان او مليان له صورت یاسین وای چې بچی په باندې بیا ساده شي دا چې تاسو بلار چې تاسو شي اجد دې بچی ته بر راغله د بیا د هروې د صورت یاسین وای ولی دا زینو چې پلان په الله سکی وای چې آزاد یې کی پی نو شو کورو په ځای به شته کله بیا به په صورت یاسین ورو مړکول دا خو پلان دې کړي کمی اور دې کوي دا مرد الله یو فرد جوړ کړي او دا الله په هر فیصله کې څومره خیر دې وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نَدِ جُوَنْدُ دُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مَغَرْ سَامَانُ دُوْكِدِ لَتُبْلَوْنَّا خَامَ خَازْمَائِشُ وَانْتِحَانُ بَكِ دِيشِ پَتَاسُ فِي أَمْوَالِكُمْ فَبَارَدْ مَالُونُ اُسْتَاسُكِ اِدْمَالِ امْتِحَانُ سَرِكَ لَمَالُ تَبَاشِ او تشتور لاس پاتشوی امتحان دام دے لاوی مال میں درکڑے پدی کی زکاة بور کے وانفسکم فبارد نفس نشتحسو کے ایدا نفس بدی شید کی گی بیماری گی با زخمی کی گی با کلب دا اللہ لارکی دا کافر و ظالمان و دا وجن فقیت کی بندی گی او کلب بیماری و رازی ولا تسمعن خامخا اوري وتاسو من الذين دهغك ساننا اوذل كتاب چور کرے شوید کتاب من قبلكم تاسو مخي يهود و نصارى ددي يهود و نصارى و نب اوري ومن الذين اشركوا دعوت سانن چ عام مشرکان دي اذن كثيرا بدر دديري دبا دور دړو نصب مراد دي اے وای په دین کې بدل لړای په لټای الله او رسول به درو جوړای تاسو ګورئ نا اوس خودي بیماری سره کفار په ځان شي وي یعنی جمعیاش به تیر کړي ته به څوک پیدا کوجي د پیغمبر بيځه دی وکړه چې دا مسلمانان ذهني پریشان شي دا آزمائش ته ټول وخت جاړي چې د قران به حرمتي وشوا د الله د حبيب به حرمتي وشوا اگر اصل کا خلق دیل تیار ہے سوک چی دا قرآن دا پیغمبر بیزتیو کی ناغ کفار دیر پیزت دا غملک نوچت کی اول تور تڑیر اعزاز او پیسی ور کی دادا نورم تیار ہے چی کہ جلی دادا اوکر دا کو جارو ہے جارو نا بخلا شی بغلی مدر لبیناو شی دم رد نبی پا پیزتی او بی حرمتی دا کافر خوشا لیگی نو اذن کثیر انسری پا اللہ با درو جوڑے کله بتا بدنامی کله بد مسلمانانو زنا نه بدنامی و ان تصبروا کچره صبر وکو وتتقوا وعد الله نه یریدای فان ذلک من عزم الامور بهشکه دا په دنیا کې د همت کارو لذي اگر دا صبر اله د مسلمانانو اسلامي خلافت ني اګه دا چې څو کوي چې الله او رسول په سبب دې رده وي اسلامي خلافت وي ناغه بقتلول شي لکه الله حبيب فرمایلی کعب ابن اشرف یو يهودي مولا ادب تکلیف رسول الله حبيب رسول په منبر وي من لکعب ابن اشرف فانه قد عز الله ورسوله څوکشته نه دې کعب ابن اشرف ته خو الله او الله رسول ته تکلیف رسول او صحابی پسیل اللہ اس کے اوئے قربان زبدا شوکا قرآن اجازت تو قدی جرا کابو کم نو قتازو پسی سواب اجازت پر آلکے دو لارو و سر اتیا پر اوغر زولو دو دا صبر آلدے چی اسلامی ڈنڈا و حکومت نشتا ورنے او سرے اللہ و رسول پسی بدر دیوئی او دا الله دا رسول بیزتی و گستاخی کئی ناغل خویادا و سزا دا چکم قرآن و سنت کی ذکر دا و ان تصبرو و تتقو که صبر موکو و تتقو او دا اللہ نعو یری دی فا ان ذالک من عزم الامور نبیشک دا پا دنیا کی دا مقصودی و کارون ندیم دا هغه کار چې دې د فاره الله پیغمبران دنیا تر لېګل واذا خذ الله یاد کاغه چې هغه ستوال الله میثاق الذین اکلتا و مضبوطا وعدد حق کسانونا اوتو الكتاب آچور کرشو ویت کتاب اللہ دا اہل کتاب یهودو نسواراو نکلتا وعدا استوا لتبیننہو للناس چه خام خادا کتاب بخلق لبیان وی او زما د حبیب کم صفات دیدا بورت خیئی ولا تکتمونه پټوي بنا وګوره په خوانو کتابونو مبارک اندر او دا کتاب د الله اخرنه کتاب دی مبارک وګوره وعده دار چې دا به بیانې او د دې بیان په مفاهه طریقې دا نه چې تاسو خو خره ناغه شان کوی نس چې قران او سنت او سلف ویلي بس د قران مقصد هغه دی ولا تکتمونه او دا به پټوي نه داو پټوینا خلق لبدا سرګندوی فنبذوه وراء ظهورهم دارتا وکړی ودی دا وادر سود خپل شاګانونا واشترو به او دی غسیو د الله د کتاب د پټولو په بدل کې ثمنن قلیل الدنیا چې لګرا د الله د حبیب صفاتونه پټ کړ او هغه بدل کړ باغی کی تحریف کو ور تورات شریف کیو جرا خیر نه پیغمبر د دای بخول سپین رنگ وی نو دی یهود او هغه بدل کوی غنم رنگ کې پي اپ تورات شریف کی لیکلو چې دای بدر بیا نه قدوی د دای هغه کی تحریف کو وی دم لړ قدوی فبئ سما یشترون نو بدے هغه چې دای اخلی ورد کتاب الله بیان بکی کتاب خلقو لخے علماء لکلی وی اللہ دناپوہن علا وادا غستی چمخ کی علماء نا غستی جیتا بے خے نجدن دخول وادا واغستن و ناپول وی اس بے تزدکے دیو جنا آئے کسوک خیو کسوک زدکے داد اللہ حکم پورا کئی پدې کې په یو بل ملازه نشتا بلکې په کار دادې چې هر یو د بل لغان محتاج وګړي ادا غایات چې ابو هريره رضی الله عنه کوي لولا ما اخذ الله على اهل الكتاب ما حدثتكم وکالا د اهل کتاب نو عادت وې غسته ما به یو حدیث هم تاسو ته نو بیان کړي اره علما چې ناشتي او ټول ګرونه دا اللہ برحم و کرم دا دین پا خولو کی تیر شد نو کدا خبری نوی اپا ناس پا اجرتا بیغما پروت دور کڑاو میں نکولے خدا اللہ عہد و وعدا غسنی او دایات عام دے ایا تکر چې ګوره د اهلی کې نو د قران حکم خاص نی عامي حدیث کې ابن مسعود رضی الله عنه عجیب خبره چا ذکر کړه یو کس راغې مسجد ته عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پکې تاسو نو ورته وی کاب می تاسو ته سکه سلام کړي کاب الاحبار چې ورته وی او تاسو لزیر درکئی چې دا آیات لے صدفی کمستاسو بارکی نئے دا آیاتی ولی آدھو نابدلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوی چی لار شوی دما سلامم پیو آیا او ارتوائی چی انہا نزلت وہو یهودی ورطوائی چی دا آیات نازلی دتا او کی یهودی بھی تردی پر مقصد نکوئی گی دا دا طول خلقو دا پار را دلے وګوره پتی سمره غصه شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای دا یا تاسو مبارک ده د قران حکم دی او کس باندې دا هر چا د پاره ده فبئ سما یشترون نو بده هغه چې دی اخلی لا یحسبن الذین خامخ غبان دین کوي هغه کسان یفرحون چدای خوشالی کوي بما اتو فحغس چدایو کړ خلک گمراه کړ دا الله د دین او توحید او کتاب او حق نه واړول و یحبون ان یحمدو او د دین ساتي چې د دې تعریف کړي شي بما لم یفعلوا فهغه چې دې کړی دي اے یهودو او دا چې نور باطل پرستو خلق خلق گمراہ کل دی ایمان توحید او سنت او نیوارو پا شرک او بداتو کی اختکل ادے وی جرد ما تعریف کیوشی جرد آڑی ارد دین خاطر پر نتا خو خلقو لشرک بولے خلقو لے بدات بولے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ آیات مانا کری مدارج السالکین وَيَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا مِنَ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ وَالشِّرْكِ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِاتِّبَاعِ السُنَّةِ وَالْإِخْلَاصِ اے خوشحال دی باغ اتو چکڑی دی بدعات کڑی گمراہ کڑی دی خلق شرک کڑے وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا امین ساتھی چلی تعریف و جیداری اند سنت و متبیرے او یاد کړیر زیات اخلاص ته فلا تحسبنهم نخامخا غمان وکاو پدا سے خلقو چې کار د گمراهی کړي رسومات او بدعات او شرکیات په خلقو قیام کړی دي غمان مکو پدوی به مفادت من العذاب چې دایو د اخلاص شي د عذاب نا ولهم عذاب الیم او دوی د پارا عذاب د درناک ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله د پارا باد شهید اسمانونو د زمکو دا والله على كل شيء قدير الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے دارستو رکو د سور آل عمران د دې یو ډېر لوی فضیلت ده الله حبیب چې په تهجد او لرافاس او الله دې په تاسو سره توفیق راکړي نو دا او داس نماز کې به دارو کولستا وګور دې کې رسو دې کې دعاګانې دي او الله دې قبلې دوه وعده کړي نو چې پیش باندې یې تلول نه او خپل سره قبلې دي د دې آیاتونو ډېر لوی فضیلت راغلې ده الله حبیب چې په تهجد او لرافاس یې دو نو دا آیاتنا بے لستل دا آیاتنا بدا اللہ حبیب لستل لکا اوگد حدیث کی راغلی امام بخاری دا حدیث ذکر کرے اید صحابو سا عجیب شانو عباس رضی اللہ عنہ نبی دے اسلام ترو د دې او بچي عبدالله بن عباس رضی الله عنه او دغه وخت کله انا بالغ او ماشوم دي وی بچي اذن بنبي عليه السلام تر شپکه ال شپې بګوري چې سکه مو لغوي چې موږ هم بیا غشت کوو په دغه شپه د نبی عليه السلام نمبر د میمونی رضی الله عنها په کور کې ادا د ابن عباس رضی الله عنه ما سیره د دې جمعه کې ناز د الله حبيب موس چو کوې سکے ویزه اور تم نو غره پاتې کی نو ویرا ځا د بستر او غړولې شو دیو د الله حبیب او بیبی د دماسی می مولا رضی الله عنها ام المؤمنین دایو طرف لا پریوت لوزبل طرف لا د الله حبیب د شونه چشپنی می تورسې دیا دین مخ کې د الله حبیب را بیدار شو او دستور غنه خوب مسکور لکه څوک را پاسي سترګې پکې د الله حبیب خوب د ځان نه د فکولو بيدالس آیات نو لسل د سور آل عمران ور او د اسلام نه شوي لس وړ آیات نه لسل بیا را پاسي د یو زور مشک رازور داغین او دسو کو خکول او دسو کو ودری دو تحجد شورو کل نگوڑا دا وڑو که معشوم دے خسورا که دب زرزر او دسو اراغین اللہ حبیب سر ودری دو دو دے گست طرف لے ودری دو الله حبيب د وګ نهونی او شا طرف له هي طرف راتاو یو په تدیما امام خي طرف له دريږي اگر د الله حبيب تعلیمات ورغه مخ کې راتاو نو ځکه امام نه خو مقتدی مخ کې کیږي نه د وګ نهونی او شا طرف له راتاو ابیا دې وي چې ما له خوب راغله الله حبيب بوزو کول دما وګ به تاو دا خبرې په موږ کې جاهد دي دا حبيب کړی دي دې نو ای ذوار کاته او کل الله حبيب بيد وکل ها بای شمیره یا ذوار کاته او کل بيد وکل او بيد وکل سورش دولش ثم او تعالی اخر کی ورثوی ترکل ابیا الله حبیب پری وات تر دې چې مؤذن بلال رضی الله عنه راغ او د الله حبیب ته خبر ورکو رپورت شو دو رکعات مختصر وکړ د سبا او بیا هوته د سبا مجهو کو دغه د الله آیاتنا نبی کریم علیہ السلام چې تہجد ترا پا بسیدو نو دا آیاتونه ولستل دا آیاتونه بد الله حبیب صلی الله علیه وسلم ولستل ادي کې څومره دعاګانې دي او رسو الله دا غید قبولولو وعده فرمایله دا غړې دعاګانې دي رسو دا غید قبولولو وعده فرمایله دا ان فی خلق السماوات بیشک په پیدائش د اسمانونو کې والارض یوزس مکه واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې اختلاف سره کلش کو دیږي ورځ لړ دیږي نو کل او ورځ دیږي شپه لړ دیږي او په یو کې رڼا دا په بل کې تیار دا په یو کې ګرمي وي په بل کې سردي وي لا آیات خامخا د الله د توحید او د قدرت او د وجود دلائل دی لئول الالباب د پار د خاوندانو د خپلونو وګور اسمان ته وګور الله په خپل قدرت جوړ کړي او بیسونو یې درولے زمکه غړولې دی غرونو او دی فصلونو دی سمندرونو ته وګورا د شپې او د ورځې دی نظام ته وګورا لا آیات پدې کې خامخا نشانات او دلائل دي لقا لول الالباب د پار د خاوندانو د عقلو چې چا کې عقل وي ای د پار پدې کې او دی عبرت الہ العالمین کې ددا لوی دی عبرت آیات دي دا لوی دی عبرت آیات دي چې دې کې الله د وجود ذکر لري او د عقلمند یو ست عقلمند تعریف کوي الذين عقلمند هغه کسان می یذکرون الله چې یاد وی الله قیامن فولاڑا او قعودن او پناستا وعلى جنوبهم او فخلوا ارخنو عقلمند شوق دی ولاړ دی او ځل کدن او قیامت راایا ناس ته په کور او دکان کې مسجد کې خدای الله یادې چې زبا الله ته پیش کیږي را کتاب مې مخه لري کافا دی خو مې وي نو الله ورانه تاسو کې ناس ته دکان کې خلې را یادې چې نن غوځ خرصو او اخلم والله با ما سره د دې حساب کوي اقل من داغذی اذکرون اللہ یادوی اللہ قیاماً فولارا وکعوداً او پناستا وعلا جنوبهم او پارکن افرات دی اید اللہ ملاقات ہے نپا پرو تحیر دے نپا ناستا و نپا ولارا ویتفکرون سوچ کئی دوی فی خلق السماوات والارضوی پیدائش تا اسمانونو دزمکو کے او وی ربنا ای زمونگ ربا ما خلقت هذا باطلا ند پیدا کړی تا دا نظام دا اسمانو دو دزمکو باطلا و بس سبحانک پاکی دا تالرا فقنا عذاب النار نو ساتی موند عذاب دا اورنا ور دل توي اقلمن سوچ کوي علام یادي پناست ولاړ سوچ چې الله د اسمان خوښلې پیدا کړ دا ازمه کې سينه د وړولې حسنې بصري مولا قول ست مفسرین ذکر کړي وای تفکر ساعت خير من قيام ليله لغون ته سات سوچ کول چې د اسمان سره بار پیدا دې زړه سره بار پیدا زما نمخ کی زما دی کور کی مور اپ لارو ایسر پار راغلو دا چرتا لارل دا لغن تی سوچ دا ٹولش پید عبادت نا غرده افوزیل ابن یاد رحم اللہ بوئی وی دا سوچ فکر نی دا آئینه را تا تا بستانی کئیم خیوستا بدعیبن خیب دا سوچ فکر کول دا اللہ پا قدرت ونوکی دا اللہ پا نعمتونو کی سوچ و فکر کئی سڑے دیو جنباز علماء وی وید قبرونو ملاقات تزیتا سلو فکر پیدا کئی چه دا بی والد دخارو کی دا والد اللہ دا غفلانے سڑے وی چه سمر ظالمانا جوندی تیر کڑے ونن دخارو دلان دفرون دے دا غریب ہوئی والد چه جوندی دا جزئی تیر کڑے ونن دا تاسو ته سوچ در نصیب کړي وای ابن عمر رضی الله عنه وکړه دا چې کول چې یو ویران کندرو ته بلاړو نو بدرې نو دې د حقان فواز به وی اې نه اهلو ستا او سیزن کې څه شول دې کړه څه شرط لاړه دا کندرات پر دې یا تاسو کې چې سیزن څه شول د بیا به ځان طرف ته رجوع کوي به کل شی ان حالق الا وجهه ارشه بتبا فناشی مگر یو وجه د الله دا وګور سوچ فکر الله دعوت ور کوي وای سوچ فکر کوي په پیدائش د اسمانونو د ژوندو کې دیو جن بازو حکما وی دنیا ته چې ګور دې برت په نظر ګورا ګور فلانه بادشاہ اے خپل بل نسو جو فلانه او نن شو فلانه او نن شو ا دسو کول او دا دسو وی او څه داوی کول او نتیجه سره و تا وګور مونږ ته دعوت دې دی آیات کې د تفکر دیو جن بازو علماء لیکلي و عیسی علیہ الصلات والسلام بو مت ثوی کوئی په دنیا کې دا چې ژوند کې راواله کبل ما اجما سونه ځان تکور کا دې سترګو ته د جړا چلو خایا بدن ته د صبر طریقه او خایا زړه ته د سوچ او فکر طریقه او خایا اد سبا درځک پته مخ بار کی فکر من کی غما کمزاد چې ور راځي جه او سبا کوي نو الا به سبا کوي چې ستا درځک تنظیم میم کړي وای تفکرون سوچ کوي په خلق السماوات والارض په پیدائش د اسمانونو د ژوندو کې ربنا ایذم غرب ما خلقت هذا باطلا تانی پیدا کړی دا اسمانو نوزم کې باطل او بس سبحانک پاکی دا تعالی فقنا عذاب النار نو ساتی موند عذاب دورنا ربنا ای زمون ربا انک بیشکت چی من تدخل النارا هر غسو چی اورت دی وردنکو فقد اخزیتهو نتاق و غرسواکو اے معتزله او باطله فرقه تیر شوی دی په ګناهونو مسلمانان کافر کوي زموږ د دین دا مسله ده چې سړی څومره ګناهګار دی خو په ګناه کافر کیږي نه نه یو دی آیات کې غلطه ترجمه کوي دیو جن حافظ ابن قیم رحم الله و اذا صبر خلق چې ګمرا کیږي نو د الله په کتاب او د الله د حبيب په سنتو کې ورتا صحیح فهم نصیب نشي. دای وی ګور دته وي څوک چې ورته ورګن نه کور اسوا دی دای وی چې رسوا شو دا مومن نه دی ذکا الله یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه سورۃ تحریم اتم آیات ده پکه مال سر سوا باندې کی الله پیغمبر واغه کسان آمنوا معه چی باندې روړ دې پیغمبر سره الله وی دې بر سوا تکم اجدل توي اور ته دی ور دن کو فقد افزتا وی رسوا کو مومن ده اهل سنت والجماعت ته چی ویلی چې دې دې کې مراد د هغه څوک دي چې اور ته امیشه ورتن نشو او امیشه به څوک ورتن نکیږي چې کافر دی. سعید بن المسیب رحمه الله وایي علایت خاصه فی قوم لا یخرجون من النار آیات داغه چا پورې خاص دی چې اور نه باډو روزینا نو کافر مشرک به د اور نه روزینا مومن کو سمرد بلکنو گناہگار دے و یو ظلب دور ند اللہ فرحم و کرم روزی ذکر رسو اللہ وی و مانی الظالمین من انصار و مانی الظالمین من انصار نبی دفارد ظالمانو سوک امدادیان نو مایات مانا سوا سلف سالیین دایات دا سی مانا کئی ربنا اعزم غرب انك من تدخل النار بیشکت هر وسوب چور تدی امیشہ والد فار وردنکو او کافر دے بیتیڑ روباسنا فقد اخزیتہو نتاخو اغرسوا و شرمندکو تاخو اغرسوا و شرمندکو. امام قتاده وی دا تدخلو وی مخلوب ده فمانا د تخلدو ده ربنا ایز منگ ربا اننا بیشک منجیو سمعنا منادیا اوری دلیدی منگ دیو آواز کونکنا ینادی لیل ایمان چی آواز کونو دی ایمان طرفتا تی منادی نسوک مراد دی نگن صحابه وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ایمان طرف تناری لگولی یا تی مراد قرآن حکیم دی. اول قول دا اکثر مفسرین دی چی منادی سوک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب زمونگا اننا سمعنا بیشک مونچیو مونگا اوری دنی دی منادی ان دیو آواز کونکی نچی غستاسو رسول نے ینادی لن ایمان آواز کولو ایمان طرفتا ان آمینو بی ربکم دا چی ایمان روڑی فخفل ربانی فا آمننا نمونگ ایمان روڑی دے ربنا ازمونگ رب فخفر لنا دنوبنا نبخنو کی مونت زمونگ دلوی گناہنو وکفر عنا سیئاتنا او معاف کی زمونگ نوار گناہن زمونگا. ایک ذنوب و سیئات دی دیکی جمع کل دیو قسم تکرار راغلے نو دا اول نا کبائر دیو دا دویم نا صغائر دی ابازوی ذنوبا غدی چکم مخ کی تیر شوی او سیئاتا غدی چکم رسو تیر شوی دی یا ګور ذنوب هغه دي چې سره د پوهې نه لیکړي او سیئات هغه ته وایي چې د ناپوهې د وجه نه لیکړي بعضي ګناهونه سره د ناپوهې د وجه نه کوي ازن خبوهي او کوي فاغفر لنا ذنوبنا نبخنا او کې منتظم د ګناهونو جرمونو وکفر عنا سیئاتنا معاف کی زمون گناہون زمونگا و توفنا مع الابرار او وفات کی مونگا چې مونږ یو سره د نیکانو نا یعنی مرګ نه پس مونږ د نیکانو په ټولي کې را دننه کې ربنا ای زمونږ رب واسنا را کې مونږ ته ما وعدتنا هغه چې تا وعده فرمایلې د زمونږ سره الا رسولک په جبه د خپلو پیغمبرانو ولا تخزنا يوم القيامه منګمر سواکه پرز د قیامت او دا غورز دې شرمندګي د موسی ته انک لا تخلف المیعاد بیشک ته مخالفت نکې د خپل وادي په ورګنه ځان کوي کدن تک وي په بار دی اول فاستجاب لهم ربهم دا استجاب فمنا دا اجاب دے قبل ویدوی لر رب دوی فرمخ کتا سواو ری دل جدی دے کتا دعا آگانی دی اسمر عجیبی عجیبی دی چلا دور نموسا دی او اللہ زمونگا وارا و لی گناہونا معاف کی او اللہ مون دا قیامت دا شرمندگئی نو ساتی وی فاستجاب لهم دا وعدنا الله د ذوی قبلای عجیبیا د پښمنی وقت وی او دا سړی لړی قبل وی ذوی د فار ربهم رب د ذوی دیو جن د بازي سلف او منقول دي وای چاله چې یو شی په پریشانۍ کې واچي نو دې دې پینځه زری ربانا ربانا او یو دې نه پس دې دعا وغواړي نو الله بعد دې دعا قبول کړي نو چا ورته یې دې خبرې دلیل سره نو هغه د آیاتونو پیش کړ ګور دا رکو چې شروع شوی نو ربانا ربانا پینځه پیری راغلي اول ربنا پا 191 نمبر آیات کرا رہے دویم ورپسی پا دی دویم آیات کرے او دو ورپسی پا دی رستنی 193 نمبر آیات کرے او پینزم پا دی 194 کرے اور پینزم کارتا ربنا ربنا ربنا مقرر شد او ورپسی وی فاستجاب لہو نو کله دعا کې ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا فاستجاب لهم نو قبل وی دوی د پاره ربهم رب دې دوی د دې دعاګانې او الٰه العالمین فرمای انی بیشک ازچیم لا اذیع نبربادو ما عملا منکم عمل دیو ملکون کی منکم دتا سنا من ذکرن برابر دک ناری نوی او انسا او کزنا نوی بعدکم من بعدن باز تاسو دباز نیئی باز علماء دیدے کی او حدیث ذکر کرنے وی ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب تروی یاد اللہ رسولہ زناورم د الله نه چې د زنانو ذکرې چرته کړه په هجرت یا په نورو کې او د سړو ذکر راځي نو الٰه العالمین فرمایل چې بیبی ته پریشان کېګا ما د نارینو ذکر و د زنانو ذکر و راشي نه بربادو ما عمل دا ملکون کی من ذکرن برابر دک ناری نوی او انسا او کزنا نوی بعدکم من بعدن تیدی جملی پا مقصد زان پوئی کئی وی طول پا ثواب کے برابر یہ ایدا شریعت پا ثوابونو کی خضی او سڑی برابر دی دانا میری جی دا سڑی ثواب با دا روجی ڈیر وی او دا خضی با کم وی بعدکم من بعدن اے جمیعکم فی ثوابی سواؤن بازی دبازی نئی او ټول زما پاجر او ثواب در کولو کی برابر یئی نسمر اجر چی سڑو تا ملاوی گی دمر زنانو تا ملاوی گی اگر کم خطاب چی سڑو تا نو پدی کې زنانم داخلی وی فالذین ها کسان هاجروا چه هجرت کړه دې یعنی دار الکفر او دار شرک بریخ او دار ایمان تراغلی و اخرجوا من دیارهم راشدی شوی دخل کورونو نا و اوذو فی سبیلی او تکلیف ور رسول شوی دې زما پلا رکی د الله لا رسد د الله تو عهد د الله دین دې وقاتلوا او دای د الله لاره کې کفار سره جنگي دي وقتلوا شيطان کرشوي دي لو كفرن عنهم سيئاتهم خام خام معاف بكم د دوینا ګناهونه د دوی ولو دخلنهم او خام خام اوردن بكم دي جناتن جنتونو تا داسی جنتونو تجري روان بي بهيږي با من تحتها الانهار لاندې د باغاتو د محلاتو د غین نورنا ثوابا من عند الله بدل د طرف د الله نا ثوابا منصوب ده مصدر مؤكد ده ما قبل لپاره لا اسيبنهم ثوابا خامخا ثواب ورکم دوی ته ثواب د الله د طرف نا والله عنده الله د الله سرا حسن الثواب خیست بدل دا دیرستو آیات کی اللہ خپل حبیب و مومنان اللہ تسلی ورکی چی گورا دا کافر ظلمون کئی اسمرا پا خوش آلائی پا دنیا کی گرزی وی پا دی دوکن شیدادی او سورد و مزیدی لا غرن نک دوکا کی دیوان چیتا لرے مخاطبا تقلب اللذینا غرزی دل را غرزی دل ده کسانو کفرو جی کافر دی فل بلاد فخارنو کی متاع قلیل لا فائدہ دلغ غندی او نیمګړی دنیا دا یو سور از مزیدی ثم مأواهم جهنم یا زید پات کی دود دوی جهنم دے وبئسل مهاد او بد دے دا جہنم فرش اللہم لا تجعلنا منہم لیکن الذین اتقو لیکن اغا خلق اتقو ربهم چی یریگی اغید اخبر ربنا او بدئی کی تقوی دا یرد لهم جنات بید پار جنت ندید تجری من تحتها الانهار روان بیلان دی داغین النهرنا خالدین فیها امیشہ ویدی پدی جنتنو کے نزولم من عند اللہ من مسیح وید طرفنا اللہنا وما عند اللہ اغشد اللہ سردی خیر غردی للابرار دپارد نیکانو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ بِشَكٍّ بَعْضِ أَهْلِ كِتَابِنَا لَمَنْ خَامَ خَاسُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِيمَانًا صَادِقًا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أَوْ بَغَ دِين كِتَاب او سُنَّت چرا نازل کړي شوی د تاسو ته وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ أَوْ بَغَ دِين چرا لګل شوی او دوی ته خَاشِعِينَ لِلَّهِ یریدن کی دی دی دا اللہ نا لا یشترون دی ناخلی نغرکی بی آیات اللہ پا مقابلی دا بدلولو پٹولو دا آیاتنو دا اللہ کی سمنن قلیلا دنیا و پیسی چلگی دی اولائی کدغ خلق لهم اجرهم دوی دا پار عجر دوی بی عند ربهم پنیز دا رب دوی ان الله بشك الله سريع الحساب زر حساب کولو عالنه دې دمر مخلوقات سره بزر حساب کی یادر حساب کوي یعنی مرګ او قیامت زر روان نه الله دې زر حساب کوم کړي يا ايها الذين امنوا ايمان والو اسبرو صبر کوي او د صبر بار بار غدري مراتب درته تیر شول صبر کوي د الله په طاعات او په مزروجيني او په زکات ورکولو د الله د دین په زکولو د دې په خولو د صبر علي طاعات وي او د صبر دیمه مرتبه سره صبر کوي د الله د نافرمانو لا سمره چې د الله نافرمانه دي نو پریږي او د صبر درېم مرتبه صبر کوي په مصايبو دا دنیا د مصیبتونو ژره وصابرو او غالب شي په صبر کې په دشمنانو د الله ایو کافر ګور د شیطان او د کفر د پاره صبر کوي ځان مړ کوي خزه کندای بچی یتي مانان کوي چیا د شیطان د پاره د سر نور تیر وې دت د رحمان د پاره څنګه نور تیریږي وصابرو غالب شي په صبر کې په دشمنانو د دین ورابطو رباط اصل کې وې اسلامي سرحد مضبوطولو تا او هغه ملک الله محفوظ وي چې سرحدات محفوظ وي اے رباط اصل کې وې اسلامي بن سرحدونا او بندرونه مضبوطولو تا چې دشمن را نشي دیو اجر د اسلامی سرحد سو کی دارای ډیر لوی اجر دی ادي تا غریبات ول لکه حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی و ریبات یوم فی سبیل الله خیر من الدنيا و ما لها یو شرط چې چا د الله په لار کې د اسلامی لخر او د اسلامی سرحد سو کی داریو کا نو داد دنیا او دادی کی چی سدید دی ټولو نه بهتر دی او دا حدیث کی راغلی سوک چی مر شہده مرابطو دی اسلامی لخکر سو کی داری کولا نو ددن نیک عمل بطر قیامت دتلی کلے کی ددر بعد دیر لوی اجر دی رباط وی اسلامی لخکا سرحد مضبوطو لطا اگر اسو کمر سمر جلی او ملک سرحدات محفوظ وی دور ملک پا آمن دے غیر دے ملکی بدامنی نشی راوستے نور نقصانات نشی رسولے او ملک کمزوری کی گی پدی چنانے سرحدات کمزوری وی عدلت اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی ویدام د انسان دا بدن د یو ملک سره مشابه دی ورته هر ملک یو مرکز دارالخلافه ک دشمن پاغه قبضو کی بس نور ملک قبضه ای صابه کی دارالخلافه جرونی سی نو شیطان ګور پزړه قبضه کول غواړي خودی زړه ته سرحدات دی کدا مضبوطی نو دی نشی رات لے یو سرحد د شیطان دراتلو زی نظر دے دے کل دسترگو پلار زړه ته ځان رسائی ذکر اللہ حبیب وی دا غلط نظر د شیطان پا زہریلو غشو کی او غشے لے بس ری پا بیمارو کا کرو ابس خاتمه خراب شو په ګډ وډوي سر نو یو سرحد دستر ګو د شیطان په دی لار راځي کدا سرحد مضبوط وي نو نه راځي دویم ګور غوګونه دي کله د غوګونو په لار د ضرورت ځان رسي نو کله د خلی په ذری اوس کدا درې وړه اندامونه محفوظ وي او سرحدات محفوظ دي نو شیطان زړه ته رسي دي نشي او کدا سرحدونه کمزوري وي نو دې زړه ته ځان ور رسي اپ زړه قبضو کی ایمان والو صبر کوي او صابرو او غالب شي په صبر کې په دشمنانو د دین باندې ورابطو او اسلامي سرحدات مضبوط کړي بعض علماء یو معنا کړی وي مرابطه وي مداومت فی مکان العبادت دی عبادت دې کې بس قائم دایمه نو صحیح حدیثو کې دام راغلی اے یو مز دې کو دبل په انتظار دې تم ربات وای لکه نماز اگر مز دې کو ته زم نه چې ما خام می نه کړي اجر ما خام دې کو ته زم نه چې ما سوتن می نه کړي یادا چی چې په مسجد کې نه په پټي او اجراو کور او دکان کې غزړ دي دي کې هر وخت ګوري چیرې دکان کې خوځه د نمازګر مسجد سره قضا نشي د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلی وي خبر در تن در کوم پاغس چې الله پی ګناهونه معاف کړي درجي پی پورته کړي هغه ګور پورا او د سکول دی علل مکاره لکه ساړه دی یخې اوبه دي لاس خپې دي چاودلي خو بیا هم پوره اودس وکړو چې اندامونه دې غوړ را غوړ نه کړ چې اوبه دې پتیرې کړي او ډېر قدمونه جماعت ته اغوستل څومره چې څوک لرې دی که نه نو دې په دې اعتبار غوره دی چې قدمونه ډېر واغوستل او بیا د جمعې ورځ د جمعې په ورځ چې چا غسل وکړو او دې راځي یو یو قدم باندې دی یو کال د عبادت اجر دی نو کې اجر دی یو مل نراره د دې اجرونو اندازا یو الله تبیا په په هر قدم د یو کال د عبادت اجر دی وی مو انتظار او صلات عبادت صلات د یو مز نه پس د بل مز انتظار کو د الله حبیب درې پیری وي فذالکم الربات فذالکم الربات فذالکم الربات وی دې ربات وای چې دې یو مز نه پس د بل په انتظار ا دې په سوچ او فکر کې وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دی د پاره چې تاسو کامیاب شئ بسم الله الرحمن الرحیم سورہ آل عمران چې دې کې د هغه مسائل او وضاحت کم چې الٰه العالمین داغی ذکر په سوره بقره کې کړو څومره مزامین چې اجمالاً انت ذکرو د دې د کداغه تفصیل لې دې سوره نساء کې الٰه العالمین اول هغه آداب او مسائل ذکر کړي چې پاغي د مسلمانانو معاشره سميږي ابیا بازی دا سه احکامات ذکر کئی چی آغا دا بادشاہ و دا رعیت پا منز کی دی دی صورت کې اصلاح دا علماء لکری پا سور بقرہ کے زیاد خطاب دی یهود و سرو سور آل عمران کے زیاد خطاب دا نسوارا و سرو حدی کی زیاد خطاب مسلمانان و سر دے یو جامی صورت دے پا اعتبار دا دی چدی کی مسلمانانو ته ژوند خول او آداب او طریقه خی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو او یری گئی د خپل ربنا هدی په لوګری دا چې وسو کی چې ربنا بلی یریږي شیطان هم دی یریږي تاسو ته راځي شیطان وایي نه خاف الله وې دا الله يرد ارشړې سو کوی جنې یریګ يرد الله سره چې سي درته حکم کړي چې دا پوره کې او دا الله يرد دا چې سنې باندې کړي چې دې نه بنشي اوس کې اوسړې ټول لږ چې وواله یا الله نه یریګ ما خلک کلارې خو دې جڑا بس کینا هلي جاړې وې الله نه یریګ خو کوجې دا فکر په خبره باندې دروځي پرځې سره د دې د ایار نه دا داسې او تماشا او د شیطان او د نفس دوکړه د الله ایار سره چې د الله کوم حکم دی چې دا دی پورا کو او الله د سنم بنا کړي د دین منش یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلق او یری گئی د خپل ربنا الذی ها غرب خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یو نه چې آدم علیه السلام نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی و د نفس نه بیبی د نفس صحیح حدیث کې راغلی و ان المرأه خلقت من زلع دا زنانه پیدا کړی شوی د پختي دا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الزِّلَعِ أَعْلَاهُ دیر کوک شے پا پختی کی غوچت وی منز فَإِنْ زَحَقْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ کتوی دا بنی غوم نو پختی بماتا کی اکا فائدہ پی اغلی نو گورکو گوالے با پکیوی اے دا اللہ دا حبیب دا حکمت خبری دی کناری نو تاوی چی گورا زنانا کی بس دا سے خبری دا تاله 100% ستا د طبیعت مطابق نشي جوړې دي په باز کو غوالي چې الله او رسول درته ویلي صبر وکاله به ژوند دیږي اګه ته وې تاسو ډیر تکړم نه غوم به نو که یو پهلوان وای چې پختې نه غوم نو نه غولې زی بس پختې به ماته کی خبره ختم کړه علماو لیکلي د آدم علیه السلام د دیلان دی کیڑی پختی دا دی اودو الله حوا بی بی پیدا کا نگور زنانا دا پیدا کڑی شوی دا د کیڑی پختی نا حدی بارکی حدیث هم راغلے و صحیح حدیثو چه زنانا د کیڑی پختی نا پیدا را اکوک شیپ پختی کی دا برازے دے نو کته زیو نیغه نو دا به بس مات کی حدیث کې علماو د حکمت یو خبره ذکر کړې وای دا ساړه د خاور ادم علی السلام د خاور نه پیدا کو او خزا د دې خپل خاور یعنی د ادم علی السلام د دې کې پختي نه پیدا کا نو د سړی د پاره فتنه مال از مکه او زمیداری او دا سيزونه دي بعده مال ته بدی باندې ایمان او دل پرې او دا خزه د پاره لوی فتنه دا چې دا پر دو سړو نظرې ځکه دا پیدا د پختي د سړی نه را نو دا د دې دینداری سره چې دا پر دو سړو نه بس لري او ساتل شي او د سړی تقوا سره چې د ایمان سره د پلین دین کې پسم لارو چلیږي وخلق منها زوجها پیدا کړی ود دی نفس نبی ود دی نفس وبث منهما خار کړی دی دواړو نا رجالن کثیرن سړی ډیر ونساء ان او زنان ډیر اے دیو آدم او حوا علیهم السلام نے سمر انسانان خار کړی واتقوا الله الذی یریګی د الله غزاتنا تساءلون به چې یو بل سوال کوي د دې الله په نوم باندې والارحام ذمانه غانوي یو بل سوال کوي په سبب د خپل ولي یا والارحام واتقوا الارحام ويري گئی د خپل ولي د ختمولنا ذکر سل رحمی ساتل فرض او ضروری دی او د دې ماتول دا حرام دی ان الله بیشک الله کان علیکم رقیبا د پتا شو نگہبان او محافظ رقیبا په معنا د حفیظ وند لکه امام مجاهد دا معنا کړي یا رقیبا په معنا د عالم وند دې د نګره احکامات ذکر کړي چې پاغي زموږ ژوند به د شریعت مطابق کی وي وات الیتام اموالهم ورکیت مانانو تمالو د ذوی اے یتیم او بلار مرشه الا غز مکه او نقدی او پیسې ستا لاسو کی تا ورته د الله د فار سنبال کړي وي نو چې بالغ شون ولې ورکا دانا چیت پا غیبانی غلے کیگی ورکیت ایمانانو تمالو نددوی ولا تتبدل الخبیثا مبدل ویغ حرام بتویب دپاک سراب اے خبیث نمراد دی یتیم مال لے اتویب اغا پاک دے علماء دلتا لیکری لکد یتیم گڑا پاتے وان خسر برا استا یو گڑا دا خواغٹا پٹو پڑا نو تا دا آغا غزان لکا اخبر لدیغ لکا یو دا آیات دا ماناو دا آغا زمکا خوگا دا او ستا زمکا ترخا دا نو تا دا زیوگل جا ترخا دیا غلا ورکا و خوگا دی زان تا و آغستا دی آیات مبارکا کی دا مسئلہ ذکر کئی یا مانا داو دی یتیم مال چې پتاسو حرام دی نو دا مخری خپل مال دی ګوره حلال دی دی پریخو حرام خوری مبدلوی الخبیثا غب گندہ و حرام بطویب دفاک سراب ولا تأکلوا اموالهم مخری مالونا د دې یتیمانان او الام علیکم دخل مالونو سرا ځان سره په دې نیت شریک کړي چې په دې بهانه د مال خوري انه بشک دا مال خورل د یتیمانانو کان حوبن کبیرا د ګنا لویا د ظلم لوی حوبن په معنا د اسمن او د ظلم راضی ادوان مانا گانی ری خبر الاما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نمبر قولی دی وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِدَي اللَّهَ تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ چِ انصاب بو نکلے شئی فباردیتی مانانو زنانو کی اے یتیم اپاتے دا سو کتا پوسو آل نشتا نو تیاریگی چی دی بارکی بینصافو نکم محر بپورا ور نکم فن کې هو نو نکاو کایما د هغه چا سره ثواب لکم ثواب په معنا د حل لري چې حلال وی تاسو ته پسندید دي تاسو ته منن نشاید زنانونا مثنا دو دوا و ثلاثه او درې درې و ربع او سلور سلور دا ما ثواب لکم ما حل لکم کبی زنانه در ته حلال کړی دی الله او یتیم بارک انصاف نشی کوله نو غی سر نکاح مکوا او نور ک دوکه ک دریوی ک سلوروی یومتی ته تر سلورو نکاحونو پوری اجازت شتا خو شرط دار چې دې پک انصاف کئ او ظلم نکئ ځکه کله چا دوا او درې او سلور بی بیانی وی او دې انصاف نکئ نو قبر و خیرت ازان تتباکو فا ان خفتم کتاسو یریدئی چی دگڑو بی بیانو پا منس کی انصاب بو نکڑے شئی فا ان خفتم کتاسو یریدئی اللہ تعدلو دا چی انصاب بو نکڑے شئی فواحدتن اے فختارو واحدتن نو غورا کئی یو د نکاح د پارا او لازم رونی سیوا ایتوی چی گنو سرمی قبر خیرت خرابی کی او انصاف نشم کولے نو د انصاف خود گنو بی بیانو پا منس کی فرض دے او ما یا حق وین زبان اکتفاو کئی ملکت ایمانو کم چی مالکان شوی دی خلاسو نستاسو ذالک ادنا اللہ تعولو دا دیوی خزی سر نکا دا ادنا غرد اللہ تعولو چه ظالمان جوڑ نشید دا اللہ تعولو دا امانا و اللہ تجورو ولا تمیلو او دا مانا دو ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نمن قول دا صحیح موقوف روایت ته د بیبینا چې دا الله تعالی معنا سو چې ظالمان نشي او دا چې دی یوین بلی تم دا سي اعلان وکي چې قبر او خیرت دې په خراب شي قربان خلکو دي کې او معنا کړي او هغه معنا درست نه د علامه حافظ ابن قیم رحم الله پلس اوجوحات و سردا مانا رد کړی دا یو خپل کتاب دی تحفۃ المودود باحکام المولود هغه مرجوها مانا دا انشاء الله وای دا یوی سره نکاز ته غرض الله تعالی چې بال بش مډیر نشي د دې نه موجوده خلکو دار ایستی جیر بال بش ډیری کی دا مانا درست نه دا لس وجی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دا دید خطا ذکر کری دی شریعت کی مطلوب دا دی چه بال بچ دی ڈیر شی دا نظریہ کو اسلامی دیگا چه بال بچ دی ڈیری گی نا ایر چی لگی نو خوشحال بچ او چی ڈیری نو گلی پلار زموار دی بیا بدئی خوشحال دی بلکہ سید العالمین امت تویلی چه تزوجو الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم تاسی زنانو سره نکاونو کې جډیر بچی راوړی تاسو په ډیر والی بز فخر کوم دغه که بچی دی ریګرو د دې رازق خپلار نه مور نه اول خدای الله او رسول خبره تجربی ضرورت نه ډیر بچی چې پلار ژوندې نو ټوکړي ټوکړي روټای پسې ګرځي او چې پلار دی واغستو ایا دې معنا شولې د سروس پینو زور سره لوګي دا الله خی چې رازق پلار نه لري رزق ډیرو لو کومولو ولا څوک دې ذات الله دې وات النساء ور کای زنان او تا صدقاتهن مہر نذوی نحلتن چدا فرض دی نحلتن معنی فرید وطن ور د نکاح شي تړي دي کې مہر وي سو کاله ولي کې سو کور ولي کې نو په خاون د دې ورکو لازم دي زموږ د ملکونو کې سیدا د نوم شعر نه خدای خبرې چې مہر سور لري ان خاون خبرې چې مہر سور لري دا په خاون باندې دا مہر ورکول فرض دي نو په کار دا دی چې د ته د دې پتوي او دا د وسو طاقت مناسب وي اما هر چې شور لګوي نو بهتر خبره ده خو که د چا وسی اما هر په لکونو کو نوم په شریعت کې جایز ده وات النساء ور کای زنان او تا صدقاتهن مہرن دجوی نحلتن چدا فرض دی او نحله خوشاله سره ورک فَإِنْ تُبْنَ لَكُمْ کچری خوشالی سر دی زنانو در کو تاسو تے خاوندانو عنشین سشے من حود دی مہرنا نفسن دخپل طرفنا فکلوه نخرئیے حنیئن مزیدار مریعہ و خوشحزما ایک خضر پخپل خوشالی مہر معاف کئ نو درسته خو دې کې ور سره قیدونه ولګولې فئن ثبنا لکم خوشاله سره در کو تاسو ته شې منه دې مہر نه نفس دیو جره دې تثیب النفس وای اے تثیب النفس ضروری دی د چامل خوړل ترغی درس نه دی چې تثیب النفس نه او دا مسله احمد ده ورته په نفس دي ته وی لکه مثال په تور یو اورور اسی شریعت له خبره برابر اينو رکی سنشت خور ته وی برخانه کړه نا وی کې شریوام شي اخلم نه امه بڑکای یا و می کور ته پریږي د پلار او مور دا کور ورانه پاتې شي نو دا اغي د زړه خو خانه خو په خله وی دا نو دا مال دی رور تا حلال نشو دیری ولا جدا کی خر اغا مطمئن کی چی داغی دا سو فیصد یقین راغی جدا رور مال اکا مبرخ راکی رو خبکان نکی نو که بیا ولا ور کو بیا دیری اکوری کدا نو توی بن نفس دا سرے ضروری دی توی بن نفس دا ضروری دی دا با معلومی چی را ددن دزر خوشحالی دا کنا تا خبر غره ډېر کبیره په مونږ کې نبی عليه الصلاة والسلام رسو براشي غزوه حنین وکړو ټوډه رضی غنیمت نه تقسیم وولو د الله حبیب دې براشي په معنا وشي نو دا کې دیان بم ورکم او غنیمت بم ورک نو چې تاخير وکړو نو دا غي غنیمتونه تقسیم کړو نو دې کې د حوازن وفد راغې ادا وقوم چې د حلیمه شادیه قوم الله حبیب له وی په دې قیدیانو کې ګور استار رضای په پوغا لري په دې کې زه رضای ما شي ګالې دي دا الله حبیب ورته ما خو تاسو ډېر انتظار وکړو خو تاسو ډېر تاخير وکړو ما خو تاسو هغه قیدیانم تقسیم کړی په صحابه اعمال مم تقسیم کړی کم شی مخوخ دي څکم در لا واپس کړو او خو دې هغه مالکان شي نه ورته قربان بس مون مالونه نه غواړو خدا کې دیان واپس کا رضا الله حبيب ګور صحابه راځم کړي ګور نفس لګوري د زړه خوشحالي مالوبول ویدارونه مراغلي خپې مان دي ما ور سره خبره کړي چې قیدیان واپس کو د تاسو کې چې چا خوښه یې نو را قیدیان مو واپس کو اګه خوښه یې نه د دې تاوان بزور کړ ټول وی مونږ ته منزور ده الله حبيبي پته لګی چې د چا د زړه خوښه نه او کنه لاړ شي هر څوک بخپل خپل بشر لوایي هر چا سره خبره صفا نه کیږي دې ته وي تیب نفسې ته وي چې تاسو غوس آو کو غلاړ شي خپل خپل مشر ته وایي د دې باندې د تیب نفس دې کې بعضي خلک ګوره مبتلای د بعضي خلکو عادت دی چې بازار کې ګرځي نو مالټي ولا نه مالټه خورلې او سامالټي ول غریب سره وه مالټه په جوړه غواړي هغه ته پر باندې کوي مالټو والا خدا دې چې دې مالټر اخلي دا والو والا دې دا وایي کو لاس نه دې سم خوایي دې نړه کې ورته خیرې کوي خو په خله سو نه وي ورته وي په نفس نه ادا د حرام او خړ د بای سړي عادت سموسو والا نه سموسرا او سماټي والا نه بټي هي پکوړو والا نه پکوړا هغه لري ور له خیرې کوي چې دا څه په مصیبت اوري دې کې توی ور نفس نشتا دې دا حرام خوري ایمان سره وای خیرې والا کوي کنه کوي ادا شي کنه یو برګر غریب غونتی وو چې انت نا غریب به سفر شو قیمتي شي به یې خوځار سره نا به پټ کې هو نو که چا ویا ستنه به پټ راوا وست هغه به راشه ګران دی یو دانه شي تی وڑی تر جی وڑی نو یې دای پاو یو شي نن سوا دا سیر پسو دیتا نو ها باره نو به ور شو بدا شه نقصانی دی تیب النفس پکار دی دزر خوشحالی فَإِنْفِبْنَ لَكُمْ دیو جن زمگو لماو یو مسئلہ ذکر کری ویکل یتیم مر دی یتیم پلار مر شو یتیمانان پاتی شو او زور بسی می خالالہ کری اخیرات تی نو بازی مولا یا بازی عوام چی اللہ نے یری کیوی بھائی دا خو یتیمانان دی دا می خاو دا دغه کده دی خدا حرام خوراک دی یتیم نو تر دا سی کی وی دا زکو علماء لیکي وی دل تطویب ور نفس نشتا دا دې د خلکو د شرم او ننګ نه وای چې بیا وای ګور دور غټ پټ رورې او دې سینه نه ډبای سبا چې دا یتیم وای تر ته وای زو جدا کیګم وای صحیح ده بس حساب وکړه دا جدا شکه دور دې د پلار درې ما وا دمر سر ویختی و جاو په دې صاحبو کې یتیم صادر په وګوا چې پټه مټه ټول تر لا پاتې شو د داتوی بر نفس نه لري ادم مثلا یتیم ک په ماشوم والی حکم وکړو چې او زما دا مال لګوي د دې اجازه معتبر نه لري د دې څوره پورې نابالغه ده د دې اجازه معتبر نه لري د دې آیات کې او دا اهمه مسله ک وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکی دی زنانو تا مهرو نددوی پا خوشالی سرا او جدا فرشوی دی فا انتبن لکم کچر خوشالی سرا در کولو دی زنانو تا ستا انشین سشی منو دی مهرنا نفسن دخپل طرفنا فکلوه نخرینا هنی امری آب حنی ام مری ان دا دوار منصوب دی دے دیکھے نیا خدا علامہ زمخشری وی دا مصدر محضوب دا پار صفتو نری فکلوه اکلا حنی ان مری ان حنی ان ستا وی نو جلالین کیوئی طیبان پاک مریئن مزیدار وی حنیئن دیتاوی چه خوڑل مزه کئی الَّذی یلزوهو الْآکِل ای چه سوکی خوری خوان ور کئی مریئن دیتاوی چه داغی عاقبت محمود دے ای زنی شیف خوراک کی مزه کئی خورستوی بوج راوستو نو هنی اندی تاوی خوراک کی مزه کئی اجیلی او غرو پا خوراک کی مستوبانه لی نو علماء ایمانا کلی فکولوه خریدی لرهنی ان مزیدار مری آو خوش حزما ولا تغت الصفحا اموالکم اللتی مور کوئی بی وقفانو تمالو نستا سوا جعل اللہ لکم قیاما چی گرزولی دی اللہ تاسو لقیاما سبب دجون تیرونو دا الصفحان آیات کی سمرات دی اے فضل خرچ سڑیر کتاول ورکل پا یو رگر سوراوی بعضی زنان فضل خرچ دی بعضی معشوم فضل خرچ دی ندی کی وی مال ولا مور کاو دیکھوی پیو رسول اڑاو کی ہاں خوراک ورکاو جامی ورکاو اکا دیوی دا خو زما مال دین تور تا سما خبر کوا چی دا خو ما تا دا پارا سنبال کڑے دا دا اللہ یو حکم دے اے فضل خرچ سڑے دے دا آغا غمال ستا پلا تالا پتر که ورکو میں پیو رس پی جواری کے یا کمی یو لاکھ روپے ورکی ما خام بس شیدی یا باز زنان فضل خرچ دا مال اڑاوی نوی دیتا مال مور کوای دا مال خو جعل الله لكم قياما دا خستاسو د ژوند یو ذریعہ دا قیام ستوي ما به القيام وتعيش پدې خستاسو ژوند له نشدا دې وړاو کی وګره فضل خرچ سړو تا زنانو ما شومانو ته مال نور کوي الکی هغه مالونه جعل الله لكم قياما چې ګرځولي دی الله دا تاسو ته قياما سبب د فائدار ای ورزقوهم فیها ورزقوهم فیها خوراک ورکوی دیت په دی مالونو کې وکسوهم جامی ورکوی اکدی وی د خپل مال د قبضی مطالبه کوي وقولو لهم قولا معروفا وایې دوی ته وینا د شریعت مطابق د دې آیات کې الٰه العالمین د دې حکم کو چې ګور مال بزای کینا دا استاد ژوند تیرول اسباب دي دیو جن شاته الله حلال مال ورکړې زای کوي دینا سبب سوال تکی دی او سبب د بل پدر کی ودري دا دې بزای نه لګي لکه مونږ ته الله مال راکی نو پډو موډا مان او پډو جوړو جو پرسمونو ریواجونو هغه مال ختم کو ناشکر یو کو مال دی ضایع کای سړی نا فضل خرچ ته دینا والا کای وبتل الیتاما امتحان اخلی دی یتیمانو حتا اذا بلغ النکاح تر دی چور سیګی دی بلوغتا یتیم د خپل یا پردیس تا پرورش کی د جلب لوی شو سودا پکوا ولې الله سو په یوالا ته ګور چې دی ضایع کای قسم کار کای نرورو بده ده تجربم کی یا جی بالغ شو اطال خی اکین راغ جده ده مال ده سنبالو لده نو مال والا حوالکا مال ورته سکا بیا ورتا مال حوالکا اگر بلوغ رازی پا پینزل لسو کالو ده امام شافعی امام یوسف ده امام محمد رحم الله مسلک ده اپا دیبان فتوه ده ده احنافو په دیوانې فتوا ده د احناف ودای او روایت ده د امام ابو حنیفه رحم الله انم یو رقم نارینا زنانه چې پینځل شو کال ډور سیدا نو دته په بلو حکم کیږي او دته مسائل بټول د بالغان امتحان اخلی دی یتیمانو حتا تر دی اذا بلغ النکاح چور سیگی دی بلوغتا فا ان آنستم منهم رشدن کچر معلوم کتاسو ددوین رشدن اصلاح دا اقل چه دیخو خیار دیو دا خپل مال زائے کئی نبل کی سنبھالیے فدفعو دیلیهم اموالهم نور کئی دوی تددوی غمالنا چې پلار مړ شوی او تا ورته سنبال کړو ولا تاكلوها مخریدی مالونو دی یتیمانو لره اسرافن فزیاتی وبدارن او زرزر پجلدی سرا ای اکبرو دا چې دی بلوشی نو تا دا غدل یذو نمخیر صورت صفا کړی ومن کان غنیان فلیستعفف دی کی او بلا مساله ذکر کای سوک چې مالدار دی او کار جوړ دی نو فلیستعفف ځان دی یتیم د مال نه پاکو ساتي ومن کان فقیرن او سوک چې غریب او فقیر دی فلیاکل بالمعروف نو دی خرید او عرف او شریعت مطابق اے پلار مر شو یتیمانان پاتې شول چې دا دی دی یا دی دکان دی کارخانه دا ا دې یتیم مثال په تور تر یا بل وارث پاتې شو نو الہ العالمین ورتوی کمالدار نو دکان او کارخانه پټه به سنباله خوشبا اخلي دا څنګه تا خپل کار جوړ دی نو دی یتیم د دکان او کارخانه او د پټی بلا سے وضع اجرت او تنخواہ داغی خدمتو کا او اس دا سیدے کتا غریبی نو کدی یتیم دکان او پٹھے او کارخانہ سنبالے خپل بچی دی نار دی نو دیدے کلی شریعت حکم دارے تب او گوری جی پدی عرف او رواج کی سوک دچا دکان سنبالے سمر تنخواہ دی اچی سوک دچا پٹھے کری ری بی سمر آخ دی نو هغه عمره اخلا او دی یتیم مال سنبال کا دی یتیم مال سنبال کا عمر رضی الله عنه بارک راغلی عمر رضی الله عنه به فرمایل وایزستاسو امیرم د بیت الما بادشاہ مم خادم مم خلیفہ و زما معامله وتاو سره دا هغه چای لکه څوک دی یتیم د مال پرورش کوي نو که زما او با ما بال بچوږي کیږي نو زما په قطر ضرورت تنخواه د بیت المال نه راخلم او کمالدار هم نو نه بخورم ا دې ور سره کو وس میو شو نو واپس کوم به کو وس میو شو واپس کوم دا یو خبره نه به قطر ضرورت ته خوري والله در سره رسو ډیر مال راوس دا عمر رضی اللہ عنہ کولو مصنف دی ابن ابی شیبہ کی ذکر کړي وای زه غواره د الله دا مال د بیت المال په منزلی ما د فار د مال دی یتیم دی که زه به پروايه نو زه به دای رغوت نه وړم او که زه محتاج شم نو دی نه باخلم او کمالدار شم نو بیا به واپس پکې راکېدم دا سی کله یو سړی واس غریب دی نو وادي شه ولدیس مولانا محمد زکریا رحمه الله وی دی تنخوا غز کرا بدرشه ہے آخر کی ورسر اللہ چا دلیلی پیسی راوز فا تنخوا غزتو تے ناروا نای لگو اس باز یخلی با ناروا بگوائی چی دالا سنگا مسالہ لشیخ الحدیث رحمه الله تنخوا غزتا وی آخر کی ورسر دلیلی پیسی را لیا مدرسی والا علوی ماسو کالا تدریس کرے زما د ټولو کالونو حساب وکړه ټولو تنخواه ولا سکا یې ورته واپس کړ ومن کان غنیان سوق چې مالدار دی فلیستعفف نزان لپاک ساتي د مال دی یتیمنا ومن کان فقیرن او سوق چې محتاج دی فلیاکل بالمعروف نو خوراک دی کوي د شریعت مطابق او عرف ته دی ګوري د مسلمانانو چې خلک یره د چا پټه او دکان سنبالای نو سمرتي اخلي فایدا دفعت الیهم اموالهم کله چې ورکوي دی یتیمانو ته مالونه د دوی فاشهدوا علیهم نو گواهان مقرر کوي په دوی اے مال ورکه څه کسان را ولا ای ته دا یتیمو ما ته مال فاتو گواشي چې ورکه چه سوال اثر پرزونی نکے وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ صاحب کو ان کے ساجیب کتاب دے یو پلوئی چه مال ورکے نو گواہان راوڑا خو بل په لبازې سړی داسې چالا کې چې خبره جرګې لم جوړه که خلک یم کېرو خو خدو کې کړی کوئی که گواهان دی کېرو لم خو چې دوکړې کړي نو حساب به ګورې الله کوي هغه خبره د قیامت په سر باندې پرته ده تا خو خلک هم راجمع کړل او ګواهان دې کړل ه خلکو له دې کاغذ صفا کړو او ګورې قبره کاغذونه ګندی نو وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حسیبا حساب کونکه اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اله العالمين زمون دټول خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زمون والدين او استادان او تھا بڑو ژوندو حاضرين او غایبين او ثواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الہ العالمین دا د خیر او د برکت میاش شروع شوه د هر امتی نارینا او زنانا د دې میاشتې برکات نصیب کړي الله زموږ روزي هغه شان روزي کې چې ستاسو دربار کې د قبولیت مقام ته ورسی مونږ ټول ته د تراویح او باغی کې ستاسو د کتاب د ختمولو توفیق راکې الہ العالمین او الہ العالمین دا درسونه شروع دی په رمضان کې وین کو ته د ویلو او ریدون کو ته دا اوریدو او دواړو ته د عمل توفیق ور نصیب کې الہ العالمین ګوره د دې میاشتې او د قران په منځ کې ډېر لوی مناسبت ده دې میاشتې له چې کوم خیر او برکت ملاو ده دا مخې له چې کوم کتاب پروت ده دا د دې وجه نه ده د دې کتاب الله نزول شروع شوه په دې رمضان کې نو دا برکت په دې میاش کې دې کتاب د وجه راغله او د نبی عليه السلام به معمول دا او چې رمضان به شروع شو روزانه به جبرئیل عليه السلام راتلو او د الله حبيب به قران وی به غوګنی وله کله به جبرئیل عليه السلام قران شریف وی او د الله حبيب به اورېدو ټول رمضان به په دې طریقه تیرې دو د پکار زده چې موږ هم د الله د کتاب تلاوت وکړو د شپې په تراویح کې واورو او دا یو مسله خپل ائمه کرام ته په مینه توزاره یو کوي چې د دې میاش ګوره دی په وره هر میاش شرازی نو موږ ته سنوې نوې خبره رمضان راړي ډېر خلک اول کار موږ سره رمضان کیو او نن د خارو د لاس دی نو پته نه لګي چې بل رمضان راځي چې سبای ولوي موږ له تراویح په کلاره کلاره کوا دیګه باندې وکسته پوښو ویاره که څوک سنا نه وي درود نو ورما چې چل شوي چې چل له تراویح اډو په او پاو کې دا ختمې ګرګه به غب شپ لګي د دعا په میاش کې جتا درود پرې خو دعا نه پرې خو سنا نه پرې خو دا دې کې پکار دی چې په کلاره کلاره وشي کمیثال په تور په ګنټه کې تراوی ختميږي نو که یو پاو سی واشو نو د عبادت نه به عبادت جوړ شي اګنی اسه عادت وای چې دل پورته کېدل وای نو خپل علماء ته موایي چې موږ او په کلاره کلاره تراویش کې زر زر مکه وای خپل مزه مزه کوي دغه وخت خو قیمتي دی کم چې په تراوی هو لګید په دې تراوی هو ګور الله د تمام ګناهونو د معاف کېدو وعده کړی خپل روزه کې ګوره نظر چې غلط استعمال نکو وګونه غلط استعمال نکو تلاوت کو لین دین غلط نکو دا میاش ګورې د شهر المواسات وای د غریب د گاونډي د یو کونډي د بیا سری پدی کې تپوشو چې پدی کې مسلمانان صدقات کی خیراتونه کی د خپل گاونډیانو غریبانو خپل پردوز ما عزت مند غمو کی الله دې موږ استاد سروجی او تراویح په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسی دعا وغواړی دا کوم آفت او مصیبت راغله الله دا د تمام عالم اسلام نه پورته کړي الله زمون حرمین شریفین مساجد او مدارس د دین او د دنیا ټول شعبې د مسلمانانو کوم حلال کارونه دی الله دا ټول را کولاو کی الله دې ملک نو ټول اسلامي ملکونو نه د آفتونو مصیبتونو لری کی کم مسافر کم مسافر مسلمانان طلباء کم تبلیغ والا حضرات د بیمارو د وجنا په نور ملکونو کې باندې الله په خیر عافیت سالمین غانمین خپل بال بچ تراولې الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي د آفتونو مصیبتونو الله د دې امت مسلمانانو لری کی الله دا استاد رحم او د کرم میاشتا مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکې الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کې زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دی الله شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي د چا اولاد نی الله نیک عمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي د کوم مسلمانانو کورونو کې بچی لونه ازامندي او لونه دی الله د غیبونو د نیکی رښتې بندوبست ورته وکړي الله هر چاته د رزق حلال دروازې کولاو کړي الله موږ ټول د حرام نه وساتي زموږ مدارس مساجد مراکز د دین ټول حق شوبي الله تر قیامت پورې قائم او دایمه وساتي دعا غواړی د چا دشمنی طرف غنی وي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي ډېر خلکو د دې مدرسې او د نورو مدارسو خدمت کولو او نن وفات دی الله تور سره د رحم او کرم معامله وکړي کم خلق الله زموږ د دې مدرسې د طلباء او د نورو مدارسو خدمت کوي الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي بازی مسلمانانو زموږ د مدرسې خدمت وکړو او د سمو مصیبتونو آفتونو کمزورو سره مخ له شوی یا الله ته د لا پریشانی لری کې بیا ورته د رزق حلال دروازې کولاو کې د حرام نه الله په خپل حفاظت کې ورساتي بازی کسانو د دعا بارکی ویلی الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي د هر ظالم د ظلم نه د هر شری د شر نه دا ار حسدی دا حسد نه الله موږ ټول په حفاظت کې او ساتي موږ دې دې کې تراویح کو پاوان دې زموږ مزوی وختي د بزرګو چې مرګرو ته آسان ای او یو یو پاره ان شاء الله وايي مرګري چې راځي تراویح ولنو په وخت باندې راځي او دا درس باندې زرانا نشي راتلې لکه د حکومت پابند نه دي نو کورونو کې خپل ځایونو کې اورې دې شي او دا غی انتظام شوی الله دې ټول ته دا اوریدو او مونږ ټول ته دا عمل توفیق راکی او دا کتاب چې مخه له فروض دې الله دې مونږ لپاره حجت جوړ کی او په مونږ دې حجت ز جوړای الله تا بار بار وی دې دا برکات نړک کتاب دې دې برکات په دنیا قبر اخرت مونږ دې درې واړو ځایونو کې مونږ ته را نصیب کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله